ต่อจากนี้ไปเป็นการรมธรรมชาเรื่องคุณสมบัติของพระอริยะโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่10เมษายน2540เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่21ณพุทธสถานสาริยสุขขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้เราก็มาฟังนะเพราะว่าที่จริงสัทธะสัทธธรรมหรือสัทธะเนี่ยมันก็แปลว่าฟังอะนะฟังสิ่งที่ได้ฟังฟังดีเข้าใจได้ใช้การฟังคำบรรยายคนนี่มันเก่งกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตรงที่มีภาษามีภาษาเนี่ยบอกกันได้มากพูดกันได้มากละเอียดละออมากเลยกรรมกริยาทางกายก็เห็นกันได้ติดตาล่ะแต่ว่าหูที่ฟังด้วยเสียงภาษาเนี่ยมันอธิบายมันบอกมันกล่าวมันอะไรต่ออะไรได้มากทำความละเอียดละออได้เยอะทีเดียวคนจึงสามารถที่จะมีปัญญาได้กว้างขวางมีปัญญาได้มากมายเราได้มาฟังกันฟังแล้วก็ไม่ใช่ฟังเท่านั้นก็เอาไปคิดไตร่ตรองทบทวนดูเหตุดูผลตรวจตราตามความเป็นจริงตรวจตราได้แล้วก็เรารู้ความจริงกันขึ้นมามากมายเสร็จแล้วเราก็ดำเนินอะไรต่อไปจากจุดที่เราได้ฟังได้ตรวจสอบความจริงได้รู้ความจริงความเชื่อถือความเชื่อมั่นมันก็เกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสที่ตรัสในอวิชชาสูตรหรือว่าตัณหาสูตรตามที่ได้เอามาไล่พอเราฟังแล้วเนี่ยนะถ้าคุณเห็นจริงแล้วมันก็จะจำได้ว่ามันต่อเนื่องกันในภาคปฏิบัติจนกระทั่งเห็นความโยงใยเห็นการต่อเป็นเหตุเป็นผลเป็นสัจธรรมกันไปว่ามันจริงนะเป็นวงกว้างไปตั้งแต่เราได้คบกับสัตบุรุษจึงได้ฟังสัจธรรมพอได้ฟังสัจธรรมจึงเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาจะเป็นการเชื่อในการเริ่มต้นเชื่อก็คือศรัทธาถ้าเชื่อเอาไปปฏิบัติมีผลเกิดขึ้นสะสมมรรคสะสมผลเกิดขึ้นก็เป็นการเชื่อจากความจริง เชื่อจากความจริงเชื่อจากผลที่เราได้ขึ้นมาเรียกว่าอินทรีย์เป็นกำลังของความเชื่อเป็นอำนาจของความเชื่อหรือว่าเป็นสภาพฤทธิ์แรงของความเชื่อมันมีน้ำหนักของความเชื่อนี่สูงขึ้นในตัวเราในจิตวิญญาณเรานี่แหละความเชื่อมันเกิดในจิตวิญญาณศรัทธามันก็เกิดในจิตวิญญาณสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงผลที่ได้นะมันเป็นผลสมบูรณ์เป็นผลที่แน่นอนเป็นผลที่ครบครันแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เป็นผลที่เราได้รู้ได้เห็นได้อาศัยได้ยังอยู่ยืนอยู่เต็มอยู่เป็นอยู่มีอยู่ครบคันอยู่กับเราเองอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยิ่งเชื่อมันเป็นกำลังความเชื่อที่เรียกว่าศรัทธาพละศรัทธาพละพละหรือผลบางทีท่านก็เรียกว่าศรัทธาผลนะศรัทธาพละบางทีท่านก็เรียกศรัทธาพละเป็นตัวกำลังพละก็แปลว่ากำลังอินทรีย์ก็แปลว่ากำลังหรือพละก็แปลว่าฤทธิ์แรงอินทรีย์ก็แปลว่าฤทธิ์แรงหรือแปลว่าความเป็นใหญ่มันเป็นน้ำหนักน้ำเนื้ออะไรในตัวเราเพราะมันเชื่ออะไรมันเชื่ออะไรมันเชื่อผลที่ได้และสิ่งที่ได้ในมนุษย์นี่ท่านแบ่งเอาไว้ว่ามันเป็นตัวสำคัญของชีวิตเหลือเกิน5อย่างศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่าง5อย่างนี่เป็นเราต้องรู้สภาวะของมันว่าศรัทธาคืออะไรในตัวเราวิริยะคืออะไรสติคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไร5อย่างเพราะถ้าเพอเราปฏิบัติจนกระทั่งเกิดอินทรีย์อินทรีย์5สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์มีกำลังหรือมีน้ำหนักน้ำเนื้อของปัญญาของสมาธิของสติของวิริยะหรือของศรัทธาเนี่ยมันเป็นอย่างไรเรามีขึ้นมาแล้วมันมีผลดีอย่างไรกับชีวิตชีวิตเกิดมาถ้าสั่งสมสิ่งเหล่านี้จริงๆนะเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเพราะคนเราเกิดมาปุถุชนนี่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้เชื่อไปเชื่ออะไรใดๆไปไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เชื่อโน่นเชื่อนี่ดีไม่ดีไปเชื่อมิจฉาทิฏฐิอะไรเลอะๆเทอะๆเชื่อบ้าๆบอๆก็เชื่อแล้วก็ไปขยันวิริยะไปขยันภาคเพียรทำเธอเกิดมาชาตินึงมีวันมีเวลามีกำลังงานเท่าไหร่ก็ไปเสียเวลามันไม่น่าจะเสียเวลากันใดนักหนาเลยชีวิตมนุษย์ถ้าเผื่อว่ารู้จริงรู้สิ่งที่ดีจริงก็ต้องเอาความขยันเอาเวลาเอาแรงงานเอาทุนรอนอะไรมาทำในสิ่งที่มันเป็นคุณค่าสิ่งที่เป็นคุณค่าทั้งตนและสังคมมนุษยชาติอะไรมันสูญเปล่าอะไรมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นในสังสารวัฏตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเราจะเข้าใจเข้าไปลึกๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเปลี่ยนความเพียรมาเพียรมาวิริยะอุตสาหะในสิ่งที่ควรเพียรมาเพียรในทางที่จะฝึกปรืออบรมศึกษาฝึกฝนไตรสิกขาหรือว่าการศึกษาที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นถึงเราก็ทำอยู่ก็ไม่ได้ซ้ำซากจนเกินไปไม่ใช่มานั่งฟังแต่ธรรมะไม่ใช่มานั่งอยู่แต่ไอ้เรื่องปุ๊บอยู่แต่ก็ไอ้เรื่องว่ามีแต่เรื่องเดียวพูดแต่ภาษาธรรมะหรือทำอะไรก็ทำแต่ภาษาธรรมะมันก็มีอะไรอะไรถ้าจะว่าอะไรอะไรอะไรก็เป็นธรรมะถ้าเข้าใจศาสนาพุทธแล้วจะคิดก็เป็นธรรมะจะพูดก็เป็นธรรมะจะทำการงานทำอะไรต่ออะไรอยู่จะเกี่ยวข้าวดำนาจะปัดกวาดจะเช็ดถูจะสร้างก่อจะคิดทำงานสิ่งนั้นสิ่งนี้กลไกนั่นนี่อุตสาหกรรมนั่นนี่ทำงานอะไรก็แล้วแต่กรรมสัมมากัมมันตะถ้าเผื่อว่าทำถูกปฏิบัติถูกมันก็เป็นการงานเป็นธรรมะสัมมาอาชีพจะทำอาชีพใดๆก็เป็นธรรมะถ้าเข้าใจไปทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านย่นย่อไว้ในมรรคองค์8หมดแล้วปฏิบัติแล้วก็เกิดสั่งสมสัมมาสมาธิเราภาคเพียรวิริยะภาคเพียรก็จะเกิดสติจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาคำว่าสติสมาธิปัญญามันอยู่ในมูลสูตรทั้งหมดใช่ไหมอยู่ในมูลสูตรทั้งหมดสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นศรัทธาเป็นตัวต้นรากที่จะพานำให้ความเชื่อให้เกิดถ้าศรัทธาแล้วมันก็จะยินดีมันก็จะชอบถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่ค่อยจะยินดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศรัทธาแล้วฉันทะจะไม่เคยเกิดแต่ถ้าเราศรัทธาแล้วฉันทะมันจะเกิดเมื่อฉันทะเกิดวิริยะจะตามมาอิทธิบาทจะเดินบทเลยเห็นไหมอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามันจะตามมาเป็นสูตรของพระพุทธเจ้าแต่ละสูตรมันจะสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันมีฉันทะแล้วก็ทำให้เกิดมนสิการให้ได้มนสิการจะเป็นตัวที่สั่งสมเกิดมาเรื่อยเกิดมาเรื่อยก็เกิดสมาธิเกิดเจริญด้วยสติเจริญด้วยปัญญาแล้วก็เจริญวิมุตติซึ่งเป็นตัวสำคัญถ้าไม่เข้าโลกุตระแล้วมันไม่เป็นวิมุตติสติมันก็มีได้สติมันมากได้เหมือนกันแต่เป็นสติปุถุชนคนที่มีปฏิภาณมีสติดีๆของปุถุชนเนี่ยเขาแววไวนะอะไรวับๆๆเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหคนนี้นี่ยอดแววไวมีปฏิภาณมีซิกเซนส์นั่นแหละโอ้โหมีซิกเซนส์ไววับๆๆสัมผัสแต่ต้องไวเร็วคิดก็เร็วปฏิภาณเร็ว แต่เป็นแบบโลกโลกแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นทางธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นสัมมาสติยิ่งสตินั้นได้ฝึกเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติที่นำพาไม่ว่าคิดไม่ว่าพูดไม่ว่าจะทำการงานไม่ว่าจะทำอาชีพมันก็นำพาไปเป็นเครื่องที่จะนำพาไปสู่การตรัสรู้สติสัมโพชฌงค์มันก็ยิ่งวิเศษทุกกรรมกริยามันประกอบไปด้วยสติเสมอเสร็จแล้วก็สั่งสมลงไปยิ่งสูงในปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญามาในทิศทางของโลกุตระเป็นอุตระอธิปไตยอธิปไตยนี่มันก็เป็นอำนาจเหมือนกันเหมือนกับอินทรีย์เหมือนกับพละนั่นแหละเป็นอำนาจเป็นที่แรงอยู่ในตนในตัวเป็นใหญ่อธิปไตยเป็นใหญ่นะเป็นใหญ่เป็นอำนาจเกิดสติเป็นอำนาจนะก็เจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นในโพธิปักขิยธรรม7ข้อ3ข้อแรกสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นหัวหอกหลักๆนะกับข้อที่6กับข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ดำเนินการประกอบกันช่วยกันอย่างที่เราก็ดูแล้วในอวิชชาสูตรถ้าเราทำถูกทำดีแล้วจิตของเราดีแล้วก็ทำปฏิบัติถูกปฏิบัติดีมันก็จะกลายมาเป็นสติปัฏฐาน4กลายมาเป็นโพชฌงค์7กลายมาเป็นการสั่งสมวิชชาจำได้ไหมไล่ไปสิครบสัตบุรุษได้ฟังสัทธรรมเมื่อสัทธธรรมก็เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วคุณก็ไปดำเนินการทำให้เกิดมนสิการโยนิโสมนสิการฉันทะมนสิการและก็มีผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็มีเวทนาตามมามีผัสสะเป็นสมุทัย เป็นปัจจัยแล้วนะผัสสะอย่างอยู่ในสูตรมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรมีผัสสะเป็นปัจจัยและก็ไล่ไปจนถึงเวทนาในมิจฉาทิฏฐิสูตรในสักกายทิฏฐิสูตรในอัตตานุทิฏฐิสูตรท่านก็ไล่ฟังหมดแล้วนะมีอะไรไม่เที่ยงก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงของทุกอย่างตั้งแต่อายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีถึงสภาพของที่มันต่อเนื่องกันตาก็มีรูปหูก็มีเสียงจมูกก็มีกลิ่นลิ้นก็มีรสอะไรอย่างนี้ไปถ้าก็ต่อจากนั้นไปก็เป็นวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางจมูกหูทางจมูกวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายแล้วก็มีสัมผัสสัมผัสชาแล้วก็ไปเป็นการผัสสะแล้วก็ไปเกิดเวทนาผัสสะจึงเกิดเวทนาเกิดเวทนาแล้วก็วิจัยไปในเวทนาเวทนาในเวทนาไปเลยเพราะในมูลสูตรก็ต่อเนื่องกันมาหมดมีผัสสะมีเวทนาวิจัยในภาคปฏิบัติ4ตัวนั้นฉันทะมนสิการผัสสะเวทนาจึงสั่งสมให้เกิดสมาธิเกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิมุตติผลครบสมบูรณ์ก็เป็นอมตะเป็นนิพพานนี่มูลสูตร10ใช่ไหมในโพธิปักขิยธรรมมันก็ปฏิบัติ4หลักนั่นแหละใน อวิชชาสูตรพอเรามนสิการสติก็จะเจริญขึ้นมันจะเจริญไปหาวิชาเลยได้ฟังสัทธรรมเกิดศรัทธาเกิดโยนิโสมนสิการเมื่อโยนิโสมนสิการทำไปเรื่อยๆมนสิการเป็นตัวแดนเกิดมันก็จะเกิดเจริญขึ้นเรื่อยเป็นอธิจิตมนสิการก็คือจิตมณะหรือจิตเกิดอธิจิตเจริญขึ้นเรื่อยๆสติสัมปชัญญะก็เจริญเพราะมณสิการบริบูรณ์ก็ทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์เมื่อสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ก็ทำให้สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์อายตนะ6นั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองบริบูรณ์มันก็สำรวมสังวรสำรวมขึ้นได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นเมื่อบริบูรณ์มันก็ทำให้กรรมใหญ่ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริบูรณ์เป็นสุจริตบริบูรณ์เมื่อกายกรรมสุจริตบริบูรณ์มันก็ก่อให้เกิดความเจริญของการปฏิบัติสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ก็ทำให้เกิดโพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์ขยายโพชฌงค์7เป็นโพธิปักขิยธรรมบริบูรณ์นั่นเองก็เกิดวิชาบริบูรณ์เดี๋ยวจะพูดถึงวิชาทั้ง9นะวิชาก็บริบูรณ์ด้วยประการอย่างนี้มันสัมพันธ์กันมันต่อเนื่องกันมันส่งเสริมกันไปหมดเลยเอาสูตรมาพูดก็เป็นพูดภาษาเอาสูตรต่างๆมาพูดเป็นภาษาแต่ถ้าภาษาเหล่านั้นเราไม่เอาไปเป็นสภาวะไม่ปฏิบัติให้เกิดสภาวะมันก็จะจำแต่ภาษาเสร็จแล้วก็มางงมาเถียงกันเอ๊ะแล้วไอ้เวทนาในอวิชชาสูตรมันเหมือนเวทนาในปฏิจสมุปบาทหรือเปล่าแล้วมันไปเหมือนเวทนาในมูลสูตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็งงไปหมดแต่ถ้าเข้าใจแล้วมันไม่งงหรอกมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละมันก็สัมพันธ์กันนั่นแหละมันส่งเสริมกันแล้วมันก็เป็นตัวที่เกี่ยวเนื่องกันขยายกันแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยเป็นตัวขยายเป็นขยายกันและกันสัมพันธ์กันไปหมดเหมือนร้อยมาลัยอย่างที่ว่าเนี่ยสูตรอื่นๆถ้าจะเอามาอีกก็อธิบายได้ต่อเนื่องกันไปอีกนะถ้าเข้าใจแล้วก็มาขยายอะไรไปเอาสูตรนี้มาขยายคำใดหรือภาษาใดมันจะเป็นอะไรมันจะไปเกี่ยวเนื่องกันตรงไหนเท่านั้นแหละมันจะไปสอดแทรกกันตรงไหนเท่านั้นนะเพราะเราปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม7หลักปฏิบัติสติปัฏฐาน4ปฏิบัติสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4นี่เป็นตัวปฏิบัติสั่งสมเป็นอินทรีย์5พละ5อินทรีย์5พละ5เป็นตัวเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกทางเมื่อปฏิบัติถูกและปฏิบัติจริงมีมรรคมีผลจริงพ้นศีลปฏิปรามาสปฏิบัติพ้นถือศีลถือพรตไม่ใช่ซื้อถือศีลถือพรตต่อให้สัมมาทิฏฐิคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วถือศีลถือพรตถูกทางแล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะแต่ก็ทำไม่จริงไม่เอาจริงทำเยาะๆแยะๆทำเล่นๆหัวๆทำลูบๆคลำๆท่านแปลปรามาสว่าลูบๆคลำๆคุณทำไม่เอาจริงไม่ขยันในพวกเรานี่มีนะอาตมาเห็นอยู่ในพวกเรานี่มาอยู่ในหมู่กลุ่มแล้วแท้ๆก็ยังเลาะๆและๆเลี่ยงๆไปไม่พยายามขยันหมั่นเพียรไม่พยายามที่จะทำให้มันเกิดสภาพจริงสั่งสมความขี้เกียจสั่งสมความไม่ขนขวายไม่ขนขวายรู้จักความขนขวายและความไม่ขนขวายไหมอาการคนขนขวายเป็นยังไงน่ะนั่นน่ะเสียงในฟิล์มน่ะอาการขนขวายก็รีบเริ่มฝ้าเขาเก็บเร่งผสมหน่อยเขาน่ะเสียงในฟิล์มขนขวายก็รีบเร่งขนขวายก็พยายามอย่าหยุดอย่าอยู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตในฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะท่านตรัสแต่แค่กายกรรมกับวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องไปปฏิบัติให้มันเกิดพฤติให้มันเกิดพฤติทางกายทางวาจาคืองานนั่นเองกรรมการงานถ้าเราเข้าใจสังกัปปะก็คือมีแต่ใจสังกัปปะก็คือแต่คิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนาะอย่างน้อยก็ต้องไปแสดงกรรมที่มันโตกว่าคิดอย่างน้อยไปแสดงวาจาแต่เอาแต่วาจาก็ไปพูดใครเขาทำงานก็เอาแต่ไปพูดก็ระวังปากไว้จะได้เลือดมาเพราะข้าทำแต่พูดมันก็ไม่ได้เข้าท่าแต่มันก็เป็นกรรมกิริยาขึ้นนะถ้าพูดมากๆแล้วพูดได้เรื่องไม่ใช่ได้เลือดก็ดีนะเพราะงั้นสูงกว่านั้นก็เป็นกายกรรมหรือสัมมากรรมกรรมมันตะหรือเป็นกรรมมันตะเป็นการกระทำทั้งพร้อมทั้งวาจาทั้งพูดทั้งทำทั้งคิด วิจัยวิจารณ์หรือว่าทั้งพิจารณาแก้ไขปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่ใช้ทั้งจิตใช้ทั้งกายใช้ทั้งวาจาให้ครบกันเราก็ไปทำอีกเวลาล่วงไปบอกแล้วว่าอาตมาย่นย่อมาแล้วไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้มันมีแต่กรรมกับการมันมีแต่กรรมการกระทำหรืองานกรรมนี่แปลว่าการงานหรือแปลว่าการกระทำมีแต่กรรมกับการเพราะถ้าเรากรรมนี้ให้เป็นสุจริตกรรมเมื่อทำสุจริตกรรมจริงๆให้ดีเลยถ้าไล่มาอย่างที่พูดแล้วเนี่ยได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมาในอย่างอวิชชาสูตรมาแล้วเราก็ควบคุมกรรมทั้งสามให้ดีเท่ากับเราเองเรากำลังทำสติปัฏฐานสี่เมื่อทำสติปัฏฐานสี่ดีโพชฌงค์เจ็ดก็เดินเครื่องหรือโพธิปักขิยธรรมโพชฌงค์เจ็ดหรือโพธิปักขิยธรรมก็คือตัวขยายตัวสมบูรณ์แบบอันเดียวกันสติปัฏฐานสี่ก็คือสติสัมโพชฌงค์ถ้าคุณปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้ถูกต้องเลยนะทั้งกายในกายคุณก็ปฏิบัติถูกเวทนาในเวทนาคุณก็ปฏิบัติถูกจิตในจิตคุณก็ปฏิบัติถูกธรรมในธรรมคุณก็เอามาปฏิบัติให้มันเจริญได้ถูกเลยเป็นอริยสัจสี่นั่นแหละอย่าว่าแต่นิวรณ์ห้าอย่าว่าแต่อุปทานขันธ์ห้าอายตนะหกโพชฌงค์เจ็ดเลยธรรมในธรรมทุกหลักคุณก็ปฏิบัติถูกสติปัฏฐาน4ปฏิบัติสติปัฏฐาน4มันก็เป็นสติสัมโพชฌงค์เท่านั้นเองคุณมีอิทธิบาท4ดีมันก็เป็นวิริยะคุณมีธรรมวิจัยดีมันก็เป็นสัมมปทาน4เพราะในสัมมปทาน4มันก็คือธรรมในนัยยะที่ละเอียดเข้าไปวิจัยเข้าไปให้รู้แจ้งรู้จริงแล้วว่าคุณกำลังทำอะไรคุณกำลังสังวรประทานสังวรเข้าไปแล้วก็พิจารณาคุณก็วิจัยคุณก็มีปริญญาญาตปริญญามีปหานปริญญามีติระณะปริญญามีปหานปริญญานะมีญาตปริญญามีติระณะปริญญามีปหานปริญญาคุณได้วิจัยติระณะปริญญาก็คือทำให้เกิดรู้ในเรื่องที่คุณพิจารณาวิจัยวิจารณ์อะไรออกหมดรู้ตัวไหนจะประหารตัวไหนจะไม่ต้องไปประหารมันเป็นเครื่องอาศัยมันเกิดมันดับของมันเองคือจิตมันเป็นธาตุที่อยู่ในตัวเรามันเป็นของดีไม่ต้องไปทำลายมันไม่ใช่ว่าจะฆ่าโจรกับเผาทั้งบ้านเลยไม่ว่าจิตไม่ว่าพ่อว่าแม่จิตไม่ว่าลูกหลานจิตฆ่าทิ้งหมดเลยจะเผาโจรจะฆ่าโจรตัวเดียวเล็กๆอยู่ในบ้านคุณก็ทำลายสมบัติพระสถานทำลายอะไรหมดไม่ได้ไม่ดีนะเพราะของพุทธเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นของพุทธเรานี่ชัดเจนจับตัวมันได้เพราะคุณจะสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานจนได้ผลก็คือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์และรักษาผลอนุรักษนาประทานนั่นสมประทาน4อิทธิบาท4ก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ถ้าคุณมีวิริยะอย่างโอมีฉันทะมาเป็นมูลทำให้เกิดมนสิการได้ผัสสะก็รู้จักผัสสะเป็นเหตุตรงไหนเกิดไปจนกระทั่งถึงเวทนาวิจัยเวทนาออกจับตัวที่จะทำลายเป็นเคหสิตะทำลายมันได้เนกขมะขึ้นมาได้จริงๆเปลี่ยนจากเคหสิตะเวทนามาเป็นเนกขมะเวทนาได้จริงๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยคุณมีอิทธิบาทจริงคุณมีวิริยะถูกต้องจริงนะเอาใจใส่จริงวิริยะจริงในตัวอิทธิบาทเองก็เป็นวิริยะซ้อนจิตเอาใจใส่อยู่ในนั้นตัวพิจารณาตัววิมังสาพิจารณาไตรตรองตรวจตราอยู่ในนั้นหมดในอิทธิบาท4นั่นหมดมันก็สร้างอินทรีย์5สร้างพละ5คุณก็โพชฌงค์7นั่นแหละตัวซ้อนอยู่ในนี้มันก็เดินเครื่องเจริญไปเพราะคุณมีหลักมรรคองค์8ทุกทีคุณมีสมาธิทิพอได้รู้ได้เรียนได้เข้าใจมาถูกทางแล้วก็ไปสังวรก็ไปตั้งสติก็ไปพยายามมีสติสัมมาสติให้ได้มีความพยายามใดที่ตรงกับสัมมาทิฏฐิความพยายามนั้นเป็นสัมมาวายามะถ้าสัมมาทิฏฐิเป็นประธานถ้ามิจฉามันก็ มันกึ่งสัมมากึ่งมิจฉามันก็ไปตามทิฏฐิคุณพยายามจะทํามีสติปฏิบัติอย่างไรก็ไปตามตัวที่มันเป็นทิฏฐินั่นน่ะเป็นประธานเพราะทิฏฐินี่สําคัญมากความเข้าใจนี่สําคัญมากถ้าเข้าใจไม่ถูกทางแล้วเป๋ตรงเป๋ก็ไปเท่านี้นะถ้าตรงเป๋งก็ไปตรงเลย ถ้ามันตรงเป๋มันก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างยิ่งตรงไม่ตรงเลยแล้วมันตรงข้ามเลยมันก็คนละเรื่องเลยทิฏฐิมันจึงเป็นประธานที่จะนำพาที่สำคัญมากเมื่อเราไปภาคเพียรตามนี้มรรคองค์ 8 แล้วก็ทำไปอย่างที่ว่านี่มีสัมมาสติสัมมาวายามะเป็นเครื่องห้อมล้อมประธานทิฏฐิเป็นประธานมีสัมมาสติสัมมาวายามะเป็นเครื่องห้อมล้อม นี่ในมหาจัตตาริสกสูตรขยายความเขียนเป็นสมาธิพุทธเล่มเบลอใครอ่านไปได้สัก 5 แผ่น 6 แผ่นนี่ยังล่ะทำเป็นยิ้มฝันขาวยังไม่ได้อ่านถึง 5 แผ่น 6 แผ่นอีกด้วยก็แย่เลยเล่มเบลอยังไม่จบเลยนั่นน่ะเป็นภาคหนึ่งเท่านั้น สมาธิพุทธนั่นมันก็ขยายมาจากมหาจัตตารีสกสูตรเป็นหลักที่อาตมาเอาอันนั้นมาขยายเพราะถ้าผมว่าเราเข้าใจแล้วถูกต้องมรรคองค์ 8เดินบทอย่างไรอะไรอย่างไรมันก็สั่งสมตัวปฏิบัติอยู่ที่สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่เป็นตัวปฏิบัติเพราะในสังกัปปะเราก็มีสมาธิทิฐิแล้วมิจฉาทิฐิเป็นอย่างไรในสมาในสังกัปปะมิจฉาทิฐิมี กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและวิตกเป็นยังไงอาการของวิตกะอาการของจิตมันเริ่มดำริเริ่มคิดเริ่มบทบาทตั้งแต่รับพระธาตุอารัมพธาตุไล่ไปจนกระทั่งถึงอุปกรรมธาตุอาการเหล่านั้นมันเป็นอาการยังไงอาการที่จิตมันเกิดดำริแล้วมันก็จะต้องโตขึ้นมาเป็นในหนังสือเล่มอยู่ในอันนี้ก็มีไอ้แผ่นใหญ่ ไอ้แผ่นที่เอามาให้ใหม่เนี่ยเนี่ยธาตุต่างๆของจิตมันก็มีขึ้นมาเป็นตรัมปธาตุอารัปธาตุอารัปธาตุอารัมปธาตุธาตุดำริธาตุปรารภตนมันก็เกิดการปรารภในความในเราในอาการปรารภมันเป็นยังไงคือมันชักตรวจตราตรวจตาอ๋ออันนี้เป็นอันนี้พอเริ่มเกิดมันก็คือเกิดมาอันเกิดมันก็เริ่มจริงๆเลยอารัปธาตุ อารัปธาตุเสร็จแล้วมันก็อารัมอารัมปธาตุมันก็ปรารภมันก็อะไรหนออะไรหนอเอออันนี้คิดอย่างนี้คิดไปในทางอย่างใดปฏิภาณปัญญาหรือว่าจะมีติรณะปริญญามีตัววิจัยวิจารณ์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ได้แต่มันยังไม่ถึงสัมโพชฌงค์มันก็วิจัยธรรมวิจัยก็แล้วกันวิจัยออกว่าเออมันอารัปธาตุนี่กำลังเป็นอารัมปธาตุขนาดนี้มันก็เป็นตัวที่จะเป็นบทบาทเป็นนิกกรรมธาตุเป็นธาตุที่มัน ไม่หยุดแล้วตอนนี้มันโตขึ้นมามีฤทธิ์แรงขึ้นมาแล้วเป็นพลังขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวบทบาทขึ้นมาแล้วมันไม่หยุดอยู่มันเป็นนิกกรรมธาตุมันมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งมันไม่หยุดแล้วมันโตขึ้นมาอีกเป็นปรักกรรมธาตุจะเรียกหรือภาษาไทยก็ว่ามันไม่หยุดมันโตบากบั่นหรือมันอุตสาหะมันเพิ่มขึ้นมาจนเป็นกําลังธรรมธาตุ มันเป็นตัวเฮอร์คิวลิสเลยนะมีกําลังเป็นธรรมธาตุหรือเป็นตัวแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมาทิฏฐิธาตุทีนี้เอาจริงเลยทีนี้ปักหลักสู้เลยทิฏฐิธาตุตั้งมั่นขึ้นมาเลยตั้งป้อมขึ้นมาเลยทิฏฐิธาตุจนก็เป็นตัวธาตุแห่งความพยายามจะให้เป็นเช่นนั้นอุปกรรมธาตุ เขาแปลอุปกรรมธาตุว่าเป็นความพยายามหรือว่าการเรียกว่าประกาศสงครามเลยแต่นี้รบเอกรบแกแน่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากามมวิตกมันตักกะจนกระทั่งมันเป็นธาตุเกิดเป็นตัวตั้งตัวดำริที่ดำริจนกระทั่งเป็นตั้งป้อมรบแกแน่ข้าเอากามแน่มันก็วิ่งหากามเลยถ้าเอาพยาบาทข้าเอาแกแน่ กำลังเตรียมลูกปืนแล้วไม่ใช่เตรียมแล้วเอาอยู่ในมือแล้วพยาบาทเอาแกแน่อะไรเงี้ย หรือมันจะเบียดเบียนเค้าด้วยกลยุทธ์วิธีไหนเล่ห์กลอย่างไหนจะไปเบียดเบียนเค้าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างไรก็แล้วแต่จิตเป็นตัวดำริทั้งนั้นอยู่ในจิตเนี่ยมันยังไม่ออกมาเป็นตัวที่อาตมาพูดน่ะออกมาโตเป็นรูปธรรมแล้วนะแต่จิตเนี่ยมันเอาขนาดไหนมันมีกำลังขนาดไหนมันเป็นอุปกรณ์ธาตุขนาดไหนมันรบแล้วนี่เองยังไม่มาฆ่าตั้งสนามรบแล้วฆ่าตั้งกองทัพแล้วเนี่ยหน่วยกองไว้ให้เสร็จแล้ว เอาแกแน่ป่าเอาแกแน่อะไรเงี้ยหรือมันจะเบียดเบียนเข้าด้วยกลยุทธ์วิธีไหนเล่ห์กลอย่างไหนจะไปเบียดเบียนเค้าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างไรก็แล้วแต่จิตเป็นตัวดำริทั้งนั้นอยู่ในจิตเนี่ยมันยังไม่ออกมาเป็นตัวที่อาตมาพูดน่ะออกมาโตเป็นรูปธรรมแล้วนะแต่จิตเนี่ยมันเอาขนาดไหนมันมีกำลังขนาดไหนมันเป็นอุปกรณ์ธาตุขนาดไหนมันรบแล้วนี่ เองยังไม่มาฆ่าตั้งสนามรบแล้วฆ่าตั้งกองทัพแล้วเนี่ยหน่วยกองไว้ให้เสร็จแล้วเอาแกแน่นี่เมียเค้าใช่มั้ยกูชอบเว้ยกูเอาแน่มันจะรบเลยไม่ผิดผัวเค้าเมียใครไม่ฟังเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะไม่ต้องแรงขนาดนั้นอาหารอันนี้ฆ่าเอาแน่มาคราวนี้เห็นแล้วแต่หัวแถวเนี่ยฆ่าเอาแน่ กามวิตกผัสสะด้วยหางตาเท่านั้นน่ะแต่มันเอาแล้วกามวิตกมันเอาแน่เองไม่รอดนี่มันขนาดไหนน่ะมันอุปกรณ์ธาตุแล้วหรือยังจนอุปกรณ์ธาตุเป็นตัวกามวิตกเต็มรูปหรือยังนี่นามธรรมอาตมาอธิบายเป็นรูปธรรมให้ฟังแล้วอ่านอาการของเราแล้วเอาดูพลังอินทรีย์พละมันเป็นอินทรีย์พละทาง กามนะอินทรีย์พละทางพิพยาบาทนะอินทรีย์พละทางเบียดเบียนนะมีหิงสาวิตกอย่างนี้เป็นต้นนั่นอาการจิตมันเกิดเมื่อไหร่ก็ตรวจตราจากสังกัปปะนั่นแหละมันถึงจะมาโตมาเป็นพยาบาจาโตมาเป็นกัมมันตะเสร็จแล้วก็ไปประกอบการเลย เป็นอาชีพประกอบการเป็นอาชีพเลยทีนี้เห็นไหมมันต่อโตไปอย่างนั้นตั้งบริษัทเลยตั้งบริษัทจะล่าทอดมันทอดมันเนี่ยมาพูดหลายทีแล้วไปไหนล่ะหญิงบอกว่าหลุดเลยบอกว่าหลุดเลยแล้วบอกว่าไม่ได้หลุดคนเดียวบอกว่าหลายคนมาพูดด้วยเหมือนกันบอกว่าโอ้ยพี่ก็ชอบมาหลายคน ว่าพี่ก็ชอบนะทอดมันนะเห็นใจนะยังเดี๋ยวพี่จะทำเป็นมังสวิรัตทอดมันมังสวิรัตให้แน่ยังไปโน่นอีกนะ จะทำทอดมันมังสวิรัตให้แน่ด้วยความญาติด้วยความเห็นใจเสร็จแล้วก็ประโลมกันไปต่อโอ้ยต้องระเบิดตัดมันให้หมดนะ เพราะกามวิตกอย่างหยาบเรื่องผู้หญิงผู้ชายกามวิตกด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้วยกามคุณ 5 หรือว่ากามในเรื่องที่ใคร่ได้ใคร่ดีใคร่อยากในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะเป็นการใคร่ในทางภวตัณหาในภพอะไรก็เข้าใจเข้าไปว่าเออมันเป็นความใคร่อยากในภพด้วยก็เลิกละมันเนี่ยเสร็จแล้วมันไปเนี่ยมันใคร่อยากก็คือใคร่อยากชอบ แต่ไปเชิงพยาบาทก็คือเชิงชังเชิงผลัก2ด้านละเอียดลงไปเรียกว่าเบียดเบียนวิหิงสาเนี่ยเป็นขั้นตอนจากกามพยาบาทที่ลึกละเอียดเข้าไปอีกเบียดเบียนก็ทางกามเบียดเบียนก็ทางพยาบาทอย่างละเอียดลงไปซับซ้อนลงไปนะเพราะในสัมมาสังกัปปะท่านจึงมีองค์ธรรมถึงอีก 7 องค์ธรรมอีก 7ก็คือตักกะวิตักกะสังกัปปะนั่นคือธาตุทางตัวเชิงปัญญาเชิงความคิดส่วนธาตุเจโตก็คืออัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนานี่ธาตุธาตุทางเจโตส่วนธาตุทางฟุ้งซ่านทางปัญญาทางนึกคิดก็ตักกะวิตักกะสังกัปปะ นะคุณฟุ้งซ่านในขนาดไหนในขนาดในระดับตรรกะสังกัปปะในระดับอุปกรรมธาตุเลยมันก็ตั้งป้อมใหญ่เลยเป็นความพยายามอุตสาหะเลยมันเอาแน่ถ้าสังกัปปะในขั้นธาตุอุปกรรมธาตุมันเอาแน่เลยมันมีฐานธาตุมันมีทิฏฐิธาตุมันมีธาตุฐานธาตุเป็นธาตุที่เป็นกำลังเป็นกำลังเป็นฤทธิ์เป็นแรงแล้ว ธรรมธาตุทิฏฐิธาตุมีที่ยันเลยนะธรรมธาตุมีที่ยันเลยมีหลักปักเลยมีกำลังเลยเอาแน่อุปกรรมธาตุเนี่ยมันเอาแน่ตั้งทิศแล้วเสร็จเลยจุดชนวนเลยเอาแน่นี่พูดเป็นภาษารูปธรรมให้ฟังมันเป็นอย่างนั้นอาการของจิตนะถ้าเราพอว่าเราเรียนดีๆเข้าใจแล้วเราก็จะรู้พิจารณาองค์ธรรมของสังกัปปะมันมีรายละเอียดท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้หมดองค์ธรรมอีก 7 มันเป็นเชิงของการคิดเป็นเชิงของความแน่นถ้าเราสร้างอินทรีย์พละได้ดีความนึกคิดเป็นปริญญาหรือเป็นตรรกะในปริญญาเป็นตรรกะวิตกะสังกัปปะเป็นตัวธรรมวิจัยอยู่ในเนี้ยมันก็วิจัยได้ดีเป็นความนึกคิดเป็นจาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาก็อยู่ในนี้เก่ง เพราะปหานปริญญาได้แก่จึงสั่งสมจิตที่สงบจิตที่นิ่งจิตที่เป็นเจโตเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสเป็นนิโรปนาเป็นคุณภาพทางด้านความมั่นคงแข็งแรงที่จิตที่สั่งสมให้เกิดจิตที่สะอาดจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สั่งสมวิมุตติแข็งแรงขึ้นมาได้เรื่อยๆ คำอธิบายนี้ก็คือคำอธิบายคุณภาพของสมาธิคุณภาพของอธิจิตคุณภาพของจิตที่มันสั่งสมลงสงบหรือว่าเป็นจิตที่สะอาดขึ้นเรื่อยๆที่พระพุทธทาสว่าสงบสะอาดสว่างนะสะอาดสว่างสงบมันก็ท่านแหละมันสะอาดขึ้นจากกิเลสสว่างก็คือรู้ขึ้นมาได้ สงบก็คือมันก็ติสะเรียบร้อยขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตมาเติมอีก3สอสะอาดสว่างสงบแล้วก็สุภาพเป็นคุณภาพที่ดีมีสมรรถนะสุภาพสมรรถนะมีสามัคคีอีก3สอเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นตัวในสะอาดสว่างสงบนี่เป็นตัวในตัวนอกจะมีคุณภาพของความสุภาพ พวกเราเนี่ยต้องพยายามบ้างสุภาพสุภาพเป็นยังไงถ้าไม่รู้ก็ตายซะไปปรับให้มันเป็นสุภาพแล้วก็สมรรถนะมันเป็นจิตที่มีสมรรถนะมีประสิทธิภาพมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญมีความไม่ใช่ว่าสงบแล้วก็เลยยิ่งไม่มีสมรรถนะสงบตายไม่ใช่สะอาดสว่างสงบแล้วมีสภาพสุภาพมีสมรรถนะ แล้วก็ยังมีความสามารถในทางที่จะรู้จักสามัคคีทำให้เกิดสามัคคีทำให้เกิดเป็นมวลหมู่ด้วยถ้าสุภาพกันดีสามัคคีเกิดไหมยิ่งสุภาพด้วยและมีสมรรถนะสร้างสรรค์ให้อุดมสมบูรณ์แหมแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เป็นสาธารณะโภคีอย่างดีด้วยจะเป็นยังไงนั่นแหละสามัคคีจะเกิดชุมชนใหญ่ จะเกิดมวลมนุษย์กลุ่มใหญ่ที่มีต้องมีเมตตามีสารณียธรรม6เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณะโภคีมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาโอ้โหพูดแล้วฟังสูตรฟังทฤษฎีแล้วมันอบอุ่นหวานใจซาบซึ้งประทับใจ เมื่อไหร่น้อจะได้เป็นอย่างนั้นนะอยากได้เด้อยากได้เด้บ่ขาดทิ่มมันบ่ได้ดอกต้องฆ่ากิเลสให้มันหมดเสียงในฟิล์มทำอยากได้แล้วไม่ฆ่ากิเลสให้มันหมดไม่พัฒนาให้มันเกิดคุณค่าตามขั้นตามตอนตามอะไรตัวที่ 7 ของสังกัปปะองค์ธรรม 7 มีตรรกะวิตกะสังกัปปะนี่เป็นฝ่ายปัญญาว่างั้นเถอะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาเป็นฝ่ายเจโต 2 หลักนี่แล้วก็ทําประกอบกันไปเรื่อยๆมันก็ทํางานได้ดีเท่าไหร่มันก็จะปรุงมาเป็นสังขาราหรือวจีสังขารวจีเนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องวจีในสูตรอะไรนะท่านบอกอะไรเป็นวจีมันไม่ใช่แปลว่ามันจะเป็นคําพูดอย่างเดียวนะวจีเป็นอะไรนะของเป็นปฏิปักษ์ของอะไรฌาน เสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อฌานแล้วปฏิแหมอาตมาก็ลืมอันนั้นถ้าเอามาขยายความในตอนที่อธิบายพวกนี้แล้วมันจะเข้าใจชัดเลยว่ามันไม่ใช่พาซื่อแบบฤาษีอาตมาก็ลืมตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรเรียกว่าทำการบ้านน้อยไปหน่อยอาตมาก็เลยเป็นครูที่ทำการบ้านเตรียมการสอนน้อยไปนิดนึงวจีสังขารสรุปแล้วก็คือสังขารสังขารเนี่ยดูมันจะเอาเรื่องสังขารน่ะวจีสังขารเป็นออกมาเป็นวจีสังขารไม่ใช่พูดถึงเคยพูดนะเคยพูดถึงตรงนี้เคยตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้เหมือนกันเสร็จแล้วผมก็ไม่จำพวกคุณก็ไม่ช่วยจำมันก็เลยอย่างนี้นะ อาจารย์ก็ไม่ค่อยเข้าท่าลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยเข้าท่ามันก็เลยช่วยกันไม่เข้าท่าเอาไม่เป็นไรสักวันนึงก็คงจะได้พอเตือนสติแล้วจะเดี๋ยวจะได้ข้อมูลอันนี้มาเป็นหลักฐานพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วสอดคล้องอธิบายกันได้เป็นสังขารเป็นวจีสังขารวันนั้นนี่พยายามดึงเอาไว้แล้วนะแล้วมันก็ไม่ได้ไม่คิดว่าจะต้องอธิบายซอยสัมพันธ์ละเอียดมาถึงตรงนี้แต่วันนี้มันอธิบายไปแล้วก็ไปนึกถึงตรงนั้น ได้เก็บไปเหมือนกันหลักฐานแต่มันเยอะอาตมาไม่อะไรไม่เอาไม้แตกกองหอบเป็นพลุงพลังไปหมดเลยไม่ได้เรียบเรียงที่จริงนี่ใช้มานี่งานนี่ใช้ไม่เท่านี้นะไอ้นี่คือหอบเท่านั้นเนี่ยนะคือหอบฟางแต่มันก็มีประโยชน์อันอื่นอย่างอื่นนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้มันตอนนี้ไม่ใช้เท่านี้นะก็ต่อตรงนี้ก็แล้วกันองค์ธรรม 7 ประการเป็นวจีสังขารเพราะถ้าบอกว่าเราจะสังขาร ถ้าตักกะวิตกะสังกัปปะเราดีเป็นสัมมามันไม่ไปเป็นกามวิตกมันไม่ไปเป็นพยาบาทวิตกไม่เป็นวิสิงสาวิตกลดได้ลดได้ลดได้สังขารที่ปรุงขึ้นจากวิตกะก็ลดความแข็งแรงมั่นคงใจแข็งคืออัปปนาพยัปปนาเจตโสภิมโนปนาก็ดีสังขารที่เกิดตามที่เราปรุง มันก็เป็นวิสังขารหรือเป็นปุญญาภิสังขารเป็นสังขารที่เป็นบุญเป็นสังขารที่ลดกิเลสเป็นสังขารที่ปรุงออกมาอย่างเจริญเป็นปุญญาภิสังขารหรือเป็นวิสังขารคือเป็นวินี่แปลว่ายิ่งก็แปลว่าไม่มันไม่ปรุงอย่างบาปมันปรุงอย่างบุญมันปรุงอย่างชำระกิเลสมันปรุงอย่างเป็นกุศล มันไม่ปรุงอย่างเป็นอกุศลไงปรุงนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ปรุงอะไรเลยเนี่ยพาซื่อวิสังขารไปแปลแต่ว่าไม่ปรุงไม่ปรุงมันก็หยุดไม่ปรุงมันก็ไม่คิดไม่ปรุงมันก็ไม่ทำอะไรเลยพาซื่อเนี่ยพาซื่อมันก็จมอยู่ที่ใบฤาษีไปเลยแต่ของพระพุทธเจ้านั้นน่ะสิ่งที่ไม่ให้มาปรุงก็ไม่ปรุงไม่ปรุงอย่างอกุศล ไม่ปรุงอย่างบาปปรุงอย่างทุจริตไม่ปรุงอย่างบาปปรุงอย่างปุญญาภิสังขารนะเพราะมันก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยสังขารเป็นวจีสังขารปรุงขึ้นไปออกไปออกไปเป็นวจีอาการที่มันจะออกมาเป็นคำพูดจะออกมาเป็นกรรมข้างนอกมันก็มาจากจิตถ้าคุณเร็วคุณก็จะตรวจ6นี่ผ่านได้ตอนนี้เริ่มแล้วตักกะอ้าววิตักกะไปแล้วมันยิ่งกว่านั้น ในวิตักกะตักกะก็คือความคิดถ้าคุณเริ่มตักกะเริ่มอารัพพธาตุมาเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นมาโตมานิกรรมธาตุปรักกรรมธาตุเรื่อยขึ้นมานะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นฐานธาตุมีทิฏฐิธาตุจนอุปกรรมธาตุได้ขึ้นมาคุณไล่อาการของจิตมันโตขึ้นมาถ้าในจิตมันจะตักกะคุณก็อย่าหรือไม่ วิตกะไม่ให้มันปรุงไม่ให้มันคิดไม่ให้เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปผสมเข้าไปปรุงเข้าไปร่วม วิตักะลดมันได้เพราะวินี่มันเป็นตัววิเศษตัววิกับตัวที่ไม่ดีในตัวมันมีความหมาย 2 อย่างวิเนี่ยอย่าหรือไม่อย่างที่ไม่ดีนี่ไม่ถ้ายังดีแล้วเอาให้ยิ่งเลยเอาให้วิเศษเลยเอาให้ยิ่งเลยเมื่อเราทำได้ด้วยสามารถฝึกฝนทำได้จริงวจีสังขารเรื่องของการปรุง มันมีทั้งความคิดและมีทั้งความแข็งแรงอยากทำอย่างนี้ได้แต่มีกำลังแข็งแรงจิตอ่อนจิตไม่มีอัปปนาพยัปปนาไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่วแน่ไม่มีความแนบแน่นแน่วแน่ไม่มีความปักมั่นอะไรเลยอ่อนแออะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันเป็นจริงกับบุญบารมีของคนเป็นจริงกับกรรมวิบากของคนที่ได้สั่งสมมาบางเขาทำไมทำอันนี้ได้ไวจังเลยเขาทำไมไม่เห็นล้มไม่เห็นลำบากเลยทำไมเราทำไม่ค่อยได้ไม่ต้องทำไมแล้วก็คุณไม่ทำเนี่ยไม่ทำไมก็คุณไม่ ขยายเจาะลงไปอีกให้ฟังก็เยอะพอสมควรแล้วเพราะถ้าเราไล่ธรรมะนี่ไล่ไปเท่าไหร่ก็ได้จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเหมือนร้อยมาไหลมันก็จะเห็นต่อเนื่องมันก็เห็นว่ามันทำประโยชน์ทำคุณค่าแก่กันและกันเยอะแยะมากมายนะมันก็เป็นสภาพที่ไล่ละเอียดไปตามที่อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วนะมัทธรธรรมสังกัปปะทำวาจาทำกรรมมันตะทำกรรมทุกอย่าง โดยการรู้โดยการสังวรมีสติปัฏฐาน 4 เสมอมีโพชฌงค์ 7 เสมอตลอดเวลาควบคุมกรรม 3 เสมอมีการสังวรตาหูจมูกลิ้นกายเสมอคุณทำให้เกิดจนมนสิการทำให้เกิดที่จิตพอแดนเกิดนั่นคืออริยะจะเกิดตรงนั้นเป็นโสดาก็ค่อยเกิดไปเป็นสกิทาไปเรื่อยๆให้เกิดจริงๆ ความเกิดอยู่ตรงนั้นอย่าไปเข้าใจเกิดจากท้องพ่อท้องแม่น่ะมันอีกรอบนึงแล้วมันหยาบๆมันรู้ง่ายแต่รู้ยากตรงปรมัตถ์ตรงจิตเจตสิกนี่แหละกิเลสตายพระอริยะเกิดเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละอาตมาก็จะเพียรไปให้ถึงพระพุทธเจ้าอย่างที่พูดอย่างที่หมายนี่แหละไปจริงๆ เพราะว่าเกิดถ้ายังจะเกิดอยู่ถ้ายังจะมีร่างมีกายยังมีรูปนามขันธ์5อยู่อีกตราบใดอาตมาจะภาคเพียรทางนี้ใครจะมาด้วยมาใครจะไปทางนี้ถ้าอยากจะเกิดอยู่ยังไม่อยากหยุดชีวิตนี่มันก็หวานๆเค็มๆมันๆเปรี้ยวๆเอ้ามันยังไม่อยากหยุดทุกข์บ้างสุขบ้างก็เอ้าทุกข์อย่างโลกีย์รู้แล้วเลิกโลกีย์มาทุกข์อย่างธรรมะเนี่ยเขาจะจับเข้าคุกเพราะเราทำดี มันก็สนุกดีกว่าจับเข้าคุกเพราะเราไปทำชั่วนะอาตมาก็ไม่ว่าอะไรหรอกมั่นใจไม่ตรวจตราให้ดีว่าเราทำดีแล้วคนเข้าใจไม่ได้เราก็รู้เขามีอำนาจมีอะไรเขาจะเอาเราไปเข้าคุกเออเราก็ต้องเข้าคุกคนดีเข้าคุกมาเยอะแยะไปเสร็จแล้วคนก็กราบก็ไหว้อยู่ทุกวันเนี้ยดีไม่ดีคนดีเขาก็เอาไปฆ่าโดยซ้ำ พระเยซูก็เอาไปฆ่าที่คนกราบคนไหว้กันทั่วโลกก็ไม่เป็นไรนี่คนมันเข้าใจไม่ได้มันเข้าใจผิดมันก็ทำไปมันตามวิบากตามเรื่องมันแน่ใจว่าเราทำดีทำสิ่งที่วิเศษทำดีแล้วทำไปจะเกิดกี่ชาติอาตมาก็มั่นใจอย่างนี้นะทีนี้ก็มาต่อวิชชาดูบ้างเมื่อกี้อาตมาอธิบายแล้วถึงสังกัปปะแล้วก็พอนะเพราะงั้นวาจาอันอื่นไม่แน่หรอก วาจาก็ไม่มีองค์ธรรมอะไรมากเป็นแต่เพียงว่าถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิและก็ปฏิบัติเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติตีสัมมาวาจาก็จะเป็นวาจาที่ดีถ้าสังกัปปะเป็นตัวประธานเพราะสังกัปปะเป็นตัวมโนมโนปุพังคมาธัมมามโนนี่แหละเป็นตัวสำคัญจิตนี่แหละสำคัญและมันจะเศรษฐาจะเศรษฐโธก็คือโตขึ้นเศรษฐหรือเชษฐะในแปลว่าพี่นะหรือแปลว่าเจริญเศรษฐ แปลว่าประโยชน์แปลว่าประเสริฐเสตตะแปลว่าประเสริฐถ้ามันจะประเสริฐขึ้นมันจะเจริญขึ้นเนี่ยมโนปุพพังหมายความว่าจิตนี่มาก่อนขมาธรรมามาเป็นธรรมะขมาก็คือขมนะ ดำเนินไปในการติดต่อการทางมโนปุพังคมาธรรมาจิตมาก่อนถ้าจิตเดินดีจิตเป็นประธานที่ดีมโนเศรษฐามันก็เดินขึ้นมาสู่ความประเสริฐมโนมยามันมาเป็นตัวเรามันเป็นอันที่จะรวมลงไปเป็นตัวประเสริฐนั่นแหละถ้าเริ่มต้นที่จิตตัวเพราะสังกัปปะดีสมาดีวายามะดีสติปฏิบัติดีมันก็มาเป็นวาจาที่ดีมาเป็นกรรมันตะที่ดีมาเป็นอาชีพที่ดีสั่งสมลงสิเจ็ดอันนี้มาเป็นสัมมาสมาธิปฏิบัติเจ็ดหลักในมหาจัตตารีสกสูตรสัมมาสมาธิของพุทธเจ้าไม่ใช่นั่งหลับตาเท่านั้นจะนั่งหลับตาก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไปฝึกเอาฝึกด้วยเป็นอุปการะดีแต่เข้าใจให้ถูกว่าอย่าไปติดอย่าไปยึดจะได้เรียนรู้การในการใกล้ชิดจิตหรือว่ามีแรงของสมถะได้ดีเวลาไปเจออะไรเขาแล้วคุณก็มีอัปปนาพยัปปนาแบบสมถะก็ดีนี่เออมันหยุดได้มันระงับได้มันสะกดได้ไม่งั้นจิตอ่อนไปหมดเลยไม่มีกำลังอะไรเลยสมถะแท้ๆก็ยังไม่มีไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปพิจารณาหรอกแค่พอสัมผัสปั๊บก็เหลวเป็นขี้ผึ่งลนไฟเลยมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมมันต้องมีกำลังในตัวสมถะบ้างเอาละทีนี้ก็มาเข้าสู่วิชาวิชานี่ในสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าสามัญเนี่ยก็คือเป็นธรรมดาเป็นผลตามปกติธรรมดาของมันแล้วก็สามัญญผลสูตรท่านสูตรอื่นๆก็เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่เป็นตามเรื่องท่านมีเรื่องแล้วก็เกิดสูตรแต่ที่จริงหลักๆเดียวกันเมื่อเป็นวิชาทั้ง8หรือ9อาตมานับเป็น9เพราะว่านับเอาฌานด้วยนะก็เริ่มต้นจากศีลสมาธิปัญญานั่นแหละวิชานี่ก็คืออธิปัญญาเมื่อปฏิบัติศีลดีเจริญเรียกว่าอธิศีลสิกขาการศึกษาที่มีศีลเจริญอธิแปลว่าเจริญอธิแปลว่ายิ่งขึ้นศีลมันดีขึ้นศีลมันพัฒนาขึ้นทั้งในตัวที่ทำให้เกิดบริสุทธิ์ด้วยศีลเจริญด้วยศีลศีลองค์ธรรมของการเจริญของศีลก็พูดกันมาแล้วนะถ้าปฏิบัติศีลแล้วมันจะเกิดจิตที่ดีตั้งแต่มันไม่ลำบากเอาวิปัสสนาไหลไปเลยนะในแผ่นนี้ก็มีนะศีลองค์ธรรมของศีลมี9จากศีลไปนะมันเกิดอวิปัสสนาเกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสุขสุขนี่มันก็ไม่ใช่สุขไปเสพสมแล้วสุขระงับสุขมันไม่กิเลสระงับลงไปมันก็สุขสงบเกิดสมาธิสั่งสมลงเป็นสมาธิเพราะนั้นปฏิบัติศีลเกิดสมาธิในตัวจากสมาธิแล้วมันก็จะเกิดการรู้เพราะว่าขาดปัญญาไม่ได้หรอกปัญญาหรือตัวรู้ตัวติรณะปริญญาตัวอะไรตัวธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันก็จะเกิดอยู่นั่นแหละหรือตัววิมังสาอะไรก็แล้วแต่คือเป็นตัวที่พิจารณาสอดส่องตรวจตราปรับปรุงมันทำงานของมันอยู่งั้นน่ะก็เกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญายิ่งเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลหรือปัญญาพละเรื่อยจะเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะก็เป็นเรียกภาษาใหญ่ๆก็คือเป็นความรู้เป็นปัญญาเป็นตัวรู้ยิ่งขึ้นมาสิ่งที่นายคลายไปที่ปลดปลงไปเป็นนิพพิทานิพพิทาวิราคะจางคลายไปหลุดไปนายไปเบื่อไปเลิกไปละไปเรื่อยๆนิพพิทาเมื่อนิพพิทาก็เข้าหาวิมุตติเท่านั้นเองเมื่อวิมุตติคุณก็มีปัญญาญาณรู้จักวิมุตติก็คือวิมุตติญาณทัศนะมีญาณรู้จักวิมุตติของเราศีลก็มีอานิสงส์อย่างนั้นปฏิบัติศีลก็สั่งสมสมาธิสั่งสมปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติศีลถูกทางคุณก็ไปมีศีลถือเท่าไหร่อ่ะคุณถือศีลสมาทานศีลเท่าไหร่ศีลอย่างนี้ขนาดนี้เอาละศีลของเราจะศีลข้อ1เราก็มีอธิศีลถึงขั้นไม่กินเนื้อสัตว์ศีลข้อ2ของเราก็อย่าว่าจะไม่ลักทรัพย์เลยแม้แต่จะเอาเปรียบเอารัดเขาเราก็ไม่เอาเราจะไม่เอาดอกเบี้ยแล้วเราจะมาเอาแต่ดอกบุญก็ตั้งเขาสิศีลใครศีลมันศีลเราเนี่ยรู้ศีลเนี่ยการเอาเปรียบเอารัดเขาหรือเขาเอาเรามักได้ทางโน้นทางนี้มันยังเป็นการเอาเปรียบในเชิงนั้นเชิงนี้ไม่ขโมยแล้วละไม่ขโมยขโจรแล้วละแต่ก็อยากเอาเปรียบในเชิงนั้นเชิงนี้อยู่ก็มาคิดดูศีลข้อ2เนี่ยมันก็คือโลภะมันก็คือโลภ มักได้เอามาให้ตัวมากอยู่เอาอย่าเอามากนักลดลงไปซิมันสู้ไหวไหมตั้งขึ้นมาเป็นอธิศีลให้กับตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามฐานะของตนของตนใครยังจำเป็นอย่างบอกโอ้ยังไม่เอาขนาดนี้ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เอาสภาพขนาดนี้เราก็ไม่ไหวเราก็รับไปก่อนแต่ใครที่สามารถได้ก็ลดก็ละมาเรื่องกามก็เหมือนกันระดับนี้เราเอาแค่นี้ละมีผัวเดียวเมียเดียวกับผัวหนึ่งเมียหนึ่งก่อนเราถึงขั้นไม่มีผัวไม่มีเมียยังไม่ได้ก็ว่าไปใครบอกโอ้ไม่เอาละผัวเดียวเมียเดียวก็ไม่เอาละเลิกละเรื่องเมถุนเรื่องเสพสมหยุดลดว่าลดกามที่ละเอียดรูปลดกลิ่นเสียงละเอียดไปอีกตาหูจมูกลิ้นกายยังมีอีกลดลงไปอีกสู่พรหมจรรย์ที่สูงขึ้นอะไรตนก็ตั้งศีลของตนของตนตามฐานะของตนให้มัชฌิมาให้พอเหมาะของเราไม่เคร่งเครียดเกินไปแต่เคร่งครัดนะในการปฏิบัตินะเคร่งครัดในสิ่งที่เราได้สมาทานแล้วอย่าย่อหย่อนปฏิบัติตนต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ใช่ปล่อยไปตามอำเภอใจแล้วไม่รู้ขนาดไม่รู้เขตเลยมันละเลงมันเลิงมันอนุโลมให้กับตัวเองย้ำเปขนาดไหนก็ไม่รู้มันต้องเข้าใจนะมามีศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ก็คือสังวรเนี่ยมีศีลขนาดไหนแล้วปฏิบัติของเราปฏิบัติสำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นในสามัญญผลสูตรนี่ท่านพูดศีลมาก่อนอันนั้นศีลของพระท่านพูดหมดจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเราก็เป็นศีลของเราตั้งไปเสร็จแล้วก็มาอินทรีย์สังวรเหมือนกันอินทรีย์สังวรก็คือให้สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเรียนมาแล้วอวิชชาสูตรนั่นแหละมันจะไปหาวิชชาคุณก็จะปฏิบัติตามวิชาสูตรฟังสัจธรรมไปสำรวมสิไปมนสิการให้ได้มีสติสัพพัญญาให้ได้สำรวมอินทรีย์6ให้ได้ทำกรรม3ให้เจริญคือปฏิบัติสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7นั่นแหละนะอินทรีย์สังวรเนี่ยอาตมาก็ไม่อ่านละนะท่านก็พัฒนาไปเรื่อยๆให้รู้อัตรู้ธรรมรู้พยัญชนะแล้วก็มาสำรวมจักขุนสีมาสำรวมโสตินทรีย์มาสำรวมคานินทรีย์อะไรไปเรื่อยๆนะสำรวมแล้วก็รู้จักกุศลอกุศลเป็นเหตุให้อกุศลเกิดก็อันไหนเป็นเหตุก็ดับเหตุนั้นก็คือสมุทัยอันไหนที่เป็นเหตุให้เกิดอริยะก็ให้มันเจริญด้วยอริยะเสร็จแล้วเมื่อสำรวมอินทรีย์แล้วการสำรวมอินทรีย์ปฏิบัติสำรวมอินทรีย์นั้นไม่ใช่นั่งหลับตาให้สำรวมอินทรีย์ทั้ง6นะในสามัญญผลสูตรเนี่ยอาตมาจะอ่านมันจะยาวอ่ะนะต้องอ่านเร็วๆนะดูกรมหาโบพิษอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายดูกรมหาโบพิษภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักขุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาวิสมะมันนี่อภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจักขุนสีชื่อว่าเป็นความสำรวมในจักขุนสีภิกษุฟังเสียงด้วยโสตก็เหมือนกันนะสำรวมโสตภิกษุด้วยดมกลิ่นด้วยคานะด้วยจมูกก็เหมือนกันนะก็สำรวมลิ้มรสด้วยชิวหาหรือลิ้นก็เหมือนกันสำรวมลิ้นไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติสำรวมมนินทรีย์ทั้งธรรมารมณ์ก็เหมือนกันนะสำรวมไปหมดนะจนกระทั่งชื่อว่าถึงการสำรวมภิกษุประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะอันเป็นอริยะเช่นนี้เพราะสำรวมไม่ให้มันเกิดในอกุศลสรุปแล้วไม่ว่าจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เราอธิบายแล้วว่าสำรวมยังไงสัมผัสแล้วมันเป็นยังไงถ้าจุดซอยละเอียดก็ไปถึงก็นั่งวิจัยวิจารณ์เวทนานั่นแหละในขณะมีตาลืมมีหูได้ยินเสียงมีจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจคิดไม่ใช่ว่าไปนั่งสะกดจิตหลับตานี่กำลังจะเป็นฌานพออันนี้เสร็จแล้วมาดูกรมหาบอกพิษอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัพพัญญะก็คือเมื่อกี้สำรวมละเมอสังวรอินทรีย์มันย้อนจากสำรวมอายตนะ6เมื่อกี้อวิชชาสูตรเข้าไปหาสติสัมปชัญญะเข้าไปหาโยนิโสมนสิการมันย้อนมันเป็น3หมวดหมวดที่1ครบสัตตบุรุษฟังสัตตธรรมเกิดศรัทธา3ข้อ3ตัวอีกหมวดหนึ่งก็คือโยนิโสมนสิการสติสัมปชัญญะกับสำรวมอินทรีย์6 พราะฉะนั้นมันก็จะทำงานเป็นอีกกรุ๊ปหนึ่งอีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือสุจริตกรรมทุจริตกรรมกับนิวรณ์ห้าอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าแปลว่าคุณทำสุจริตกรรมมันก็เท่ากับทำโพชฌงค์เจ็ดสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่กับโพชฌงค์เจ็ดมันก็เป็นลดอวิชชาเป็นวิชชานี่เป็นสามกรุ๊ปสามหมวดของอวิชชาสูตรนะถ้าไปเอาภวะตัณหาตัณหาสูตรก็มีภวะตัณหาอีกตัวหนึ่งนะซึ่งเมื่อวานนี้ได้พูดถึงแล้วนะว่าเมื่อเราทำสติสติมีสติสัมปชัญญะดูภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะดูกรมหาบพิตรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวการถอยการแลการเหลียวการคู่เข้าการเหยียดออกการทรงสังคติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะปฏิบัติธรรมทั้งนั้นมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกอิริยาบถสรุปง่ายๆคุณจะทำอะไรจะทำอะไรกันทั้งนั้นนะทำทุกอิริยาบถนะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งท่านยกตัวอย่างมันไม่มีตัวอย่างเท่านี้หรอกมันมีตัวอย่างนับไม่ถ้วนใช่ไหมในอิริยาบถทุกอย่างดูกรมหาบพิตรด้วยประการดังกล่าวนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะอยู่ทั้งหมดกับตัวกับตนแล้วก็สำรวมอินทรีย์6ทุกอิริยาบถกลาง3ตัวนี้ได้นะกายจะสุจริตมันสัมพันธ์กันไปหมดถ้ายิ่งคุณเข้าใจหลักของสติปัฏฐาน4เข้าใจโพชฌงค์7มันก็จะเข้าหลักมันเข้าหลักแล้วมันประกอบกันไปต่อเรื่อยๆเมื่อทำอย่างนั้นสังวรอย่างนี้สำรวมอย่างนี้ทุกอิริยาบถอย่างนี้จะเป็นยังไงดูกรมหาบพิตรนะข้อต่อมาอย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษดูกรมหาบพิตรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทุกทิศสาภาคใดๆก็ปกถือไปได้เองดูกรมหาบพิตรนกมีปีกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นผู้เครื่องบริหารกายด้วยบัณฑบินตบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทุกทิศาภาคใดๆก็ถือไปได้เองดูกรมหาบพิตรด้วยประกาศฉะนี้แลภิกษุชื่อว่าสันโดษเมื่อปฏิบัติเข้าแล้วก็จะเกิดสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่าโดดเดียวจำไว้สันโดษเนี่ยแปลว่ามีเพื่อนมากมีทรัพย์สินมากสันโดษแต่ไม่ติดทรัพย์สินไม่ยึดเป็นของตัวสร้างได้มากทำได้มากสันโดษเนี่ยเราอย่าไปเข้าใจอย่างมัมฤทธิราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทสอนศาสนาพุทธศาสนาอย่างมัมคึกฤทธิ์ปราโมทสอนนั้นมันผิดบอกว่าอย่าเอาสันโดษมาสอนคนสอนคนแล้วพัฒนาโลกไม่ได้พัฒนาสังคมไม่ได้ มักน้อยแล้วเป็นยังไงม ัก น ้ อย อย่าไปสอนว่างั้นเพราะพังสิไม่เอาของดีมาสอนได้ไงไปเข้าใจสันโดษเป็นคนไม่เอาทานมันมีองค์ธรรมต่อกันอยู่ในคาถาวัตถุสิบก็ตามในอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างนะมันต่อเนื่องกันอยู่มีอปิชฌะสันตุทิปวิเวกะสามตัวนี้จะไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดอโศกเราไม่ใช่เลือดสุพัฒน์เราเลือดอโศกนะอปิชฌะมักน้อยสันตุทิก็สันโดษปวิเวกะก็สงบระงับมักน้อยก็หมายความว่าเราทำมากๆและเอาน้อยๆเอาไว้มาใช้น้อยๆสัมพันธ์น้อยๆไม่ต้องไปสะสมเป็นของตัวของตนไม่ต้องเป็นโลภโมโทสันทำสิบเอาไว้หนึ่งทำร้อยเอาไว้สองเอาไว้ห้าก็พอไหมล่ะสันโดษพอไหมให้ชีวิตพอให้ได้สันโดษหมายความว่าใจพอมันพอเราใช้แค่นี้ มีบาตรใบเดียวก็พอมีจีวรบริหารกายพอเบาวิเวกสงบระงับไม่ฟุ้งไม่เฟ้อไม่วุ่นไม่วายวิเวกวิเวกไม่ใช่ต้องไปอยู่ป่าลึกๆนู่นน่ะวิเวกไอ้นั่นมันวงเวงไอ้นั่นมันวงเวงวิเวกนี่แปลว่าสงบใจเราสงบระงับแต่เต็นอบอุ่นสงบนี่อบอุ่นนะสงบเนี่ยโอ้โหสบายสงบไม่เดือดร้อนอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมางาน7วันโอ้สงบกินก็ไม่ทะเลาะกันทำงานก็ไม่ทะเลาะกันแม้แต่ถกเถียงกันก็ยังไม่ทะเลาะกันเห็นไหมสงบเรารู้อิริยาบถรู้กรรมกิริยากรรมกิริยาอย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เราไม่ได้ทะเลาะกันเราสงบเรียบร้อยสามัคคีถกเถียงกันเพื่อสามัคคีสงบอาตมาเลี้ยงโต๊ะอโศกเห็นไหมเนี่ยกินกันวันละเป็นพันๆนั่งกินกันเงียบสงบดีเสียงก็สงบกินก็เรียบร้อยไม่แย่งไม่ชิงขาดมั่งได้มั่งไม่ได้มั่งแหมอยากได้อันนั้นไม่ได้ก็อดเอาทนเอาอดเอามั่งแล้วพอแค่นี้ก็พอนะวันนี้หน่อยมายังไม่ถึงเราเลยหมดละพอเราสงบไม่ดื้อรั้นพอเอาแค่นี้ก็พอเรากินวันละ3มื้อมากไปยังไม่พอก็มักน้อยลงมากิน2มื้อให้ได้ดูซิตั้งศีลในตัวเองกิน2มื้อ2มื้อเราก็กินได้แล้วจนกระทั่งลงตัวดีคุณก็พอคุณก็สันโดษคุณก็สงบจิตไม่ดิ้นรนแล้วกิเลสมันตายแล้วสงบแล้วจิตมันพอกินสองมื้อได้สองมื้อยังมากมักน้อยลงมาอีกกินมื้อเดียวให้ได้กินมื้อเดียวก็ฝึกฝนไปโอ้ลงตัวกินมื้อเดียวก็ได้พอสงบแล้วจิตกิเลสตายแล้ววิเวกกายก็วิเวกจิตก็วิเวกอุปธิก็วิเวกวิเวกหมดแล้วสงบไม่ต้องไปเข้าป่าจึงจะวิเวกไอ้นี่ไม่มีนะเข้าป่าแล้ววิเวกไม่เคยมีในคำสอนวิเวกมีแต่กายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเท่านั้นเองสามวิเวกเท่านั้นเองนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้รู้จักความสันโดษมักน้อยให้จริงมักน้อยแล้วคนไหนมักน้อยยิ่งไม่สะสมมักน้อยเป็นอนาคาริกะไม่ต้องสะสมทรัพย์สริงคารมาจ่องเรือนชานไม่ต้องมีเป็นคนสันโดษแต่เยอะไม่ใช่ว่าไม่เยอะเพราะสร้างสรรค์มีเพื่อนมีฝูงร่วมมือกันทำงานร่วมกันโอ้โหร่ำรวยมากมายแต่สันโดษมักน้อยมันก็ยิ่งรวยเพราะยิ่งสร้างยิ่งคนไหนก็เอา5คนมาช่วยกันสร้างกองกลางก็ยิ่งโตถึงบอกว่าในอนาคตดูอาตมาว่าทำกันจริงๆอีกสัก5ปีเอ้ย50ปีก็จะได้ดูพอสมควรนะถ้า500ปีแล้วก็ต้องกลัวหรอกนะสันโดษนะเพราะงั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมีศีลแล้วก็มีอินทรีย์สังวรนี่จะเกิดสันโดษมีสติสัมปชัญญะแล้วก็จะเกิดสันโดษมาสันโดษก็เพราะว่าเราลดลงไปได้ไม่ติดไม่ยึดลงไปได้เรื่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าหนีอยู่เหนือไม่หนีอยู่เหนือนี่แหละรู้มีอะไรอะไรในโลกมีอะไรก็รู้เรามีความสุขความเจริญแบบโลกียะอย่างโน้นอย่างนี้ก็รู้แต่เราพอแล้วแค่นี้ก็พอนะแต่ก่อนนี้มันมากต้องขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มากแล้วน้อยลงพอใจพอใจพอใจพอสันโดษต้องให้เข้าใจความหมายไม่ใช่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ฉันมีทรัพย์เขาตรวจแล้วมีแสนล้านเท่านั้นฉันก็พอใจในของฉันมีอยู่อย่ามาแตะของฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันเป็นอันขาดพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไปแปลอย่างนี้มันตีกินหมดเลยมันไม่ถูกลักษณะสันโดษด้วยศาสนาพุทธจึงไม่ไปไหนผิดอธิบายไม่ออกอธิบายไม่ถูกแล้วมันก็ทำไม่ถูกไม่เอาคำว่ามักน้อยไปใช้เลยกลัวมันจะน้อยใช่ไหมจะเห็นได้ว่าเขาอธิบายสันโดษเขาทิ้งมันไปด้วยกันนะอภิชฌาสันตุถีนี่จะไปด้วยกันเสมอเลยแม้ปวิเวกะจะไม่ไปด้วยสองตัวนี้จะไปด้วยกันเสมอเป็นคู่หู อภิชฌาสันตุทิฏฐิเนี่ยมักน้อยน้อยลงน้อยลงให้ได้ปฏิบัติให้ประพฤติได้น้อยลงได้แล้วสันโดษนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติพวกนี้ไปตามปกติวิธีปฏิบัติของพุทธเจ้าสันโดษสังวรแล้วเอาทีนี้ต่อมาภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะนี่พระพูดหมดแล้วนะมีศีลแล้วก็มีอินทรีย์สังวรแล้วก็มีสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดผู้ที่มีสันโดษถึงขนาดมีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรบริหารกายนี่คืออนาคาริกะบุคคลนะถ้าว่ากันจริงๆแล้วต้องฐานอนาคามีแล้วไม่มีแล้วทรัพย์สริงคารทรัพย์สินเงินทองแน่นอนกามก็ต้องหมดด้วยไม่ต้องแล้วไม่ต้องเสพกามไม่ต้องอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเหลือแต่จิตไปตรวจเลยตอนนี้ท่านถึงอธิบายว่าเนี่ยพอย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลมฟางในการภายหลังพัดฟังดีๆอาตมาตั้งข้อสังเกตให้เนี่ยฟังกินอิ่มใหม่ๆแล้วก็ไปเลยในที่ลับตาไม่มีใครอยู่นะอยู่คนเดียวนะไปเลยเสร็จแล้วก็นั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกนะยิ่งเรื่องโลกก็อย่าไปคิดเลยนะยิ่งเข้ามาในภพเลยนะเข้ามาอยู่ในภวังค์อธิบายแล้วพอวังเมื่อวานนี้มีจิตปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งได้ละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละทีนมิทะแล้วเป็นผู้ปราศจากทีนมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนมิทะได้อุทธัจจกุกุจจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกุจจะได้ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ไปตรวจเลยเตวิชโชนั่งตรวจกินข้าวอิ่มใหม่ๆแล้วก็มานั่งเจโตสมถะตรวจเตวิชโชโอไม่เกี่ยวเขาทำไมพูดถึงกามไม่ได้พูดถึงพยาบาทละได้แล้วมาแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วกับโลกมันฐานอนาคามีฐานจิตที่แข็งแรงคุณยังอนาคามคาคบไม้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ท่านไม่ได้สอนคฤหัสถ์นะท่านสอนสมณะอันนี้แต่คฤหัสถ์ทำได้ฐานนี้ก็โอเคไม่เป็นไรเหมือนกันสรุปแล้วก็คือในขณะเราสังรวมสังวรอินทรีย์นั้นมันจะมีกามกับพยาบาทเป็นตัวหลักนะกามกับพยาบาทเป็นตัวหลักเวลาสังรวมอินทรีย์ข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกามกับพยาบาทเป็นตัวหลักนิวรณ์ 5มันมีกามพยาบาทใช่ไหมแล้วก็ทีนมิทะอุทธัจจะแต่เวลาอยู่ในภพใจก็มีทีนมิทะกับอุทธัจจะต้องพยายามตรวจตราระงับก็ไม่ได้หมายความว่าคิดอะไรไม่ได้ฟุ้งซ่านกับคิดมันต่างกันนะคิดก็คิดตามเหมาะตามสมวิจัยวิจารณ์ตามเหมาะตามสมไม่ใช่ฟุ้งซ่านไอ้ไม่คิดเลยมันก็ไม่คิดเลยมันก็ทีนมิทะมันก็ลีมันไม่คิดลำไปใหญ่เลยมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นสติเต็มแจ่มใสคิดได้ปรุงตรวจตราวินิจฉัยจนตรวจละเอียดหมดไม่สงสัยพ้นวิจิกิจฉาว่าโอ้จิตเรานี่ผ่องใสนะกินข้าวก็ไม่คิมกินอิ่มเกินไปนั่งหลังพัดในที่ไม่มีผัสสะเลยก็ไม่ง่วงไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอยู่กับตัวเองคนเดียวหลับตาด้วยซ้ำไปเข้าไปอยู่ในภวังค์ด้วยซ้ำก็แจ่มใสได้ไม่มีทีนมิทะจิตใจควบคุมได้ไม่อุทธัจจะฟุ้งซ่านคิดได้ตามต้องการอยู่ดีจิตของคุณตั้งมั่นทั้งนอกทั้งในในวาระที่มีผัสสะในวาระที่อยู่หลังผัสสะตรวจหมดเลยในวาระที่ไม่มีผัสสะก็แข็งแรงจิตผ่องใสในวาระที่มีผัสสะก็ควบคุมได้ผ่องใสไม่หม่นมองไม่เดือดร้อนดิ้นรนตรวจออกตรวจเข้าอย่างนี้แหละเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสต่อว่าเหมือนเปรียบเหมือนบุรุษ จะพึงกู้หนี้ไม่ประกอบการไปประกอบจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานการงานของเขาก็พึงสำเร็จผลเขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมได้หมดสิ้นและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาจะพึงมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาเขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานบัดนี้การงานของเราสำเร็จผลแล้วเราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้วและทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยาดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัสมีความไม่มีหนี้เป็นเหตุเพราะผู้ใดที่ลดกามลดพยาบาทได้เหมือนคนได้ลดหนี้มาคนที่มาตรวจทีนมิทะมาตรวจจิตฟุ้งซ่านเหมือนผู้ที่กำลังจะทำกำไรนี่ท่านเปรียบไว้นี้นะเพราะใครที่ยังมีกามยังมีพยาบาทอยู่ในคืนหนี้ท่วมหัวทั้งนั้นจำไว้ยังเป็นผู้ที่หนี้ไปกู้หนี้เข้ามาทั้งนั้นพวกที่ยังมีกามคือพวกกู้หนี้ผู้ยังมีพยาบาทคือพวกที่ยังไปกู้หนี้มาอยู่กู้ยังไม่ยอมไปจบเลยนะดีไม่ดีไปเข้าตลาดหุ้นนะเนี่ยพวกเข้าตลาดหุ้นนี่พวกหนี้ถมหัวจริงๆนะแต่เขาบอกว่าเขาได้นะฮะอ้าวต่อมาท่านก็เทียบเป็นคนเป็นโรคด้วยนะเทียบจะเป็นหนี้เทียบคนเป็นโรคเปรียบเหมือนข้อต่อมาเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บดักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายสมัยต่อมาเขาพึงหายจากอาพาธนั้นบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายเพราะฉะนั้นคนไหนยังมีกามคนนั้นยังมีพยาบาทอยู่ก็คนมีโรคโรคเอดส์ไงพยาบาทก็เป็นไข้โป่งไงรู้จักไข้โป่งไหมโอ้โหนี่มันตายอยู่เรื่อยๆเลยตายด้วยไข้โป่งนั่นนะโรคพยาบาทโรคกามโรคกามก็โรคเอดส์ไงเพราะฉะนั้นใครยังมีกามใครยังมีพยาบาทคือคนยังมีโรคนะเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่มีกามไม่มีพยาบาทก็คนที่หายจากโรคมาหายจากโรคแล้วก็บริโภคอาหารได้ก็มีกำลังกายเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเป็นผู้อาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายบัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นคือหายจากโรคแล้วแถมมาบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายเป็นปกติดังนี้จะพึงเป็นความปราโมทย์มีความสมนัสไอตอนป่วยนั่นมีความเจ็บปวดทุกทรมานป่วยด้วยกินข้าวก็ไม่ได้มันจะไปเหลือร่างกายมันก็ผอมแห้งตายคุณหยุดกามหยุดพยาบาทได้เท่ากับหายโรคคุณก็มาตรวจทีนมิทะก็คือมากินข้าวได้ตรวจทีนมิทะตรวจอุทธัจจกุกุจจะปรับละอุทธัจจละทีนมิทะเท่ากับกินอาหารมีกำลังกายมีกำลังวังชาโอ้อ้วนมีผีไม่ใช่อ้วนมากไปไม่ใช่อ้วนมากพอดีเหมือนกับคนพึงพ้นจากเรือนจำโดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรเลยเขาจึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าอันนี้คำเปรียบเทียบของท่านอีกอันหนึ่งนะเมื่อก่อนเราถูกจองจำอยู่จากเรือนจำบัดนี้เราพ้นเรือนจำสวัสดีแล้วไม่มีภัยแล้วไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรอีกแล้วเหมือนบุคคลผู้เป็นทาสไม่ได้พึ่งตัวเองพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้สมัยต่อมาพึงพ้นจากความเป็นทาสพึ่งไม่เป็นทาสพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนตามความพอใจจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสเอาไล่เรื่อยมาเรื่อยเปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์มีโภคทรัพย์พึงเดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าสมัยต่อมาเขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นบรรลุถึงหมู่บ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีโภคทรัพย์เดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าบัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดารข้อเปรียบเทียบเหล่านี้ถ้าจะให้อาตมาอธิบายมีเวลาอธิบายแล้วได้อีกเยอะเลยละเอียดละออท่านเทียบขึ้นมานี่จะเป็นขั้นตอนมีระดับสูงขึ้นมายิ่งมาเทียบว่าเป็นคนมีทรัพย์แต่ไปเดินทางอยู่ในที่กันดารหาอาหารกินไม่ได้ซื้อมีทรัพย์ก็ซื้อไม่ได้ ให้ขายอย่างนั้นเหมือนกับคนในโลกนี่ร่ำรวยนะเป็นคนร่ำรวยแต่ไม่รู้จักกามไม่รู้จักพยาบาทก็ยังโอ้โหยิ่งรวยนี่เป็นยังไงยิ่งล่าใช่ไหมยิ่งล่ายิ่งมีอำนาจบาทใหญ่สร้างอำนาจบาทใหญ่โกรธเคืองพยาบาทใครต่อใครก็หาทางแก้แค้นด้วยวิธีการทั้งปวงมันยิ่งเละใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ที่จะเจริญทางโลกแต่ไม่มีภูมิธรรมมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยต้นจิตวิเวกต้องวิราคะด้วยจิตไม่วิเวกถ้าจิตไม่มีราคะหรือไม่เป็นราคะจึงวิเวกใช่แต่จิตจะสงบระงับจิตสงบระงับจากวิเวกไม่ใช่จากวิเวกจิตสงบระงับจากราคะจากโทสะโมหะมันก็วิเวกเพราะจิตที่มันไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วมันจะยิ่งอยู่กับหมู่กับฝูงแล้วก็เป็นสัมผัสยังไงมันก็ไม่ก่อให้เกิดราคะไม่ก่อให้เกิดโทสะเพื่อนจะด่าจะว่าจะย่ำยีดูถูกกดขี่กดข่มยังไงก็ไม่มีโทสะยังวนไปถึงวิเวกอีกอยู่เข้าไปไกลแล้วนะเอาละตอนนี้เข้ามาตรงนี้จะเข้าฌานละจะถึงฌานละยังไม่วิชา8ประการ9ประการนั้นมันจะไปไหนนะนี่มัน5โมงตี5 21ละดูกระภิกษุทั้งหลายเห็นนิวรณ์5ประการเหล่านี้ยังละไม่ได้นะภิกษุทั้งหลายพิจารณาเห็นนิวรณ์5ประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจำเหมือนธาตุเหมือนทางไกลกันดารเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์5ประการที่ละแล้วละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีหนี้ไม่มีโรคไม่พ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นโทษแก่ตนเหมือนภูมิสถานอันเกษมคนที่มีบาทบริหารทองมีจีวรบริหารกายไม่มีทรัพย์สริงคารไม่ต้องสะสมอะไรเนี่ยนะเป็นคนมีภูมิสถานอันเกษมคิดดูมันทวนกระแสไหมคนที่มีภูมิสถานอันเกษมก็สร้างอะไรต่ออะไรไว้มากมายไว้สำหรับเป็นของข้ามามีบ้านพักตากอากาศมีแผ่นดินมีที่ดินมีทรัพย์สินคานไปไหนก็มีการ์ดโอ้ยรูดได้ตามสบายมากมายนั่นเขามีภูมิสถานอันเกษมของโลกีทีนี้ของทางนี้โอ้ยิ่งไม่มียิ่งภูมิสถานอันเกษมมันฟังแล้วก็เมางงแต่ไม่งงพวกเราไม่งงเมื่อพิจารณานิวรณ์5เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปิติเมื่อปิติในใจก็กายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้เป็นทางโลกุตระเพราะเราละนิวรณ์ได้ใช่ไหมจึงมีปราโมทย์มีปิติแล้วก็มีความสงบกายเสวยสุขจิตตั้งมั่นเธอสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีฌานจากการพิจารณาจากการปฏิบัติการเดินยืนนั่งนอนการเคี้ยวการกลืนแลทำสังฆิอุจจาระปัสสาวะนิชานี่เกิดจากการปฏิบัติทุกอิริยาบถนะบรรลุปฐมฌานเมื่อมีปิติมีสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื้นด้วยอิ่มเอิบซาบซ่านด้วยปิติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีวิเวกไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัววิเวกทั่วทั้งตัวเลยนะที่ปิติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องมีวิเวกถูกต้องหมดทุกส่วนและทุกขุมขนเลยนะมันวิเวกกายทุกขุมขนเลยดูกรมหาบพิตรเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ฉลาดจะพึงใส่จุลสีตัวลงในภาชนะสำริดและพรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเย็นก้อนจุลสีตัวซึ่งยางซึมไปจับตุจับติดกันทั่วทั้งหมดย่อมไม่กระจายออกชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบซาบซ่านด้วยปิติสุขเกิดแต่วิเวก กิดแต่วิเวกอ้าววิเวกนี่ถามมาก็ดีแล้ววิเวกคือการไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะในใจนะกายก็วิเวกเพราะกายไม่มีจะไม่มีราคะโทสะโมหะเข้ามาร่วมวจีก็วิเวกจิตก็วิเวกเพราะไม่มีราคะโทสะโมหะเข้ามาเพราะไม่มีอุปธิจริงๆไม่มีกิเลสจริงๆอุปธิก็คือกิเลสต่างๆมันไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั้งทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องดูกรมหาบพิตรนี้แหละสามัญญผลที่ประจักษ์ที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตยิ่งกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆเพราะฉะนั้นถึงขั้นฌานเนี่ยมันก็เป็นความเจริญยิ่งกว่าสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์การสันโดษก่อนสันโดษฌานก็มันก็เป็นความสุขกว่าสันโดษสันโดษก็เป็นความเจริญกว่าสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ก็เจริญกว่าการได้แค่มีศีลเพราะนั้นมีศีลเป็นอธิศีลก็คือเกิดการสำรวมอินทรีย์เมื่อเกิดการสำรวมอินทรีย์ก็เกิดการสันโดษมันพอใจมันละมันลดได้มันก็พอเมื่อเกิดการสันโดษมันก็คือเป็นลักษณะฌานนะเนี่ยไล่มาตามภาษาตามลำดับบรรลุเอาละอาตมาไล่ต่อไปบรรลุจากปฐมฌานเสร็จแล้วมันมีความปิติแล้วนะนี่มีปิติบรรลุปฐมฌานมีปิติบรรลุวิตกวิจารเสร็จแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุทุติยฌานก็อาตมาอธิบายไปเลยทุกคนก็รู้แล้วนะบรรลุทุติยก็คือระงับปิติระงับวิตกวิจารบรรลุฌานสองบรรลุตติยฌานก็ระงับปิติขอรับไปเลยระงับปิติแล้วมาบรรลุปฐมฌานก็ระงับแม้กระทั่งรู้ว่าสุขก็ไม่ไปหลงว่าสุขนั้นมันเป็นที่สิ่งที่น่าติดยึดอะไรนะมันก็เป็นธรรมชาติที่สิ่งที่ทำได้ทำเป็นทำมีแล้วเราก็อาศัยเป็นเครื่องอาศัยนะเพราะงั้นจิตของผู้ที่ได้ถึงขั้นเป็นฌานนี้ก็ต้องมีญาณมีปัญญาตรวจดูให้รู้ว่าจิตของเราเป็นฌานยืนเดินนั่งนอนในเรื่องปฏิบัติหรือว่าศีลข้อไหนอะศีลข้อไหนที่เราปฏิบัติจะเลิกจะละอะไรเมื่อเราจะเลิกจะละอะไรแล้วเราก็ตรวจจิตของเราถ้าจิตของเรามันสันโดษแล้วมันมักน้อยแล้วมันตั้งมั่นแล้วมันเป็นฌานแล้วมันไม่ต้องคลุ้มเคล็งเคร่งคุมไม่คลุ้มเคล็งมันไม่ต้องมาเคร่งคุมว่าแม่เราจะต้องสังวรเราจะต้องทำยากเหลือเกินทำไมผัสสะแล้วก็ต้องต่อสู้ต้องอะไรอยู่ไม่ต้องวิตกวิจารสบายโล่งง่ายแล้วก็ไม่ต้องมีวูบฟ้ามีปีติวูบวาบอุปกิเลสก็เบาเรื่องนี้ทำได้แล้วลดได้แล้วใจสบายสงบเป็นวูปสมโมสุขแล้วก็ไม่ได้หลงว่าสุขนี้จะต้องจมอยู่กับอาการหรืออารมณ์สุขอย่างนี้อยู่ตลอดกาลนานคิดก็ได้ปรุงก็ได้ทำโน่นนี่ได้จนกระทั่งมันเร็วมันไวสิ่งอย่างนี้มากระทบสัมผัสมาห้อมล้อมอยู่มายั่วยวนอยู่ก็ไม่ได้เกิดกิเลสก็ไม่เกิดนั่นเรียกว่าสงบนะเพราะงั้นมันสงบอย่างนี้ทุกอิริยาบถเป็นฌาน4นะเป็นฌาน4บรรลุฌาน4แล้วก็จะเกิดฌานปัญญาเริ่มต้นได้ฌานพอได้ฌานนี่มีปัญญาตรวจสภาพที่เป็นอย่างนี้ที่จริงพูดถึงฌาน1 2 3 4รวดไปนี่นะจริงๆแล้ววิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะซึ่งจะเป็นวิชาที่2อาตมานับฌานเป็นวิชาที่1ต่อมาเป็นวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะวิชาที่2มันก็ซ้อนอยู่ในฌานที่1ซ้อนอยู่ในฌานที่2ซ้อนอยู่ในฌานที่3ซ้อนอยู่ในฌานที่4นั่นแหละมีปัญญามีญาณรู้ปรมัตถ์รู้จิตเจตสิกรู้ความลดได้วิตกวิจารณ์ลดได้หรือยังคุณก็ต้องมีญาณก็ไปรู้เป็นวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะลดได้ฌาน2ได้ยังเรื่องนี้เท่านี้คุณจะลดจะละเรื่องนี้นะเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องกาม เอาผู้ชายคนนี้เราแหมไปชอบผู้ชายคนนี้มันลดอาการได้คุณก็ตรวจจิตคุณจริงนะตรวจมันลดได้จริงคุณก็รู้ของคุณจริงมีญาณรู้รู้ว่าเจโตของคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจโตนั่นแหละฌานมีญาณรู้ประกอบฌานคุณเพ่งรู้กิเลสและคุณก็เผากิเลสลดลงคุณทำลายปหานัตปหานตภาปหานเหตุฆ่าสมุทัยกิเลสตัณหานั้นลดลงได้หรือราคะนั้นลดได้อ๋อแม้ผัสสะอยู่ตาเห็นรูปผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้แม่มาชีพคนนี้ไม่ค่อยสวยเลยเนาะอย่ามาผู้ชายอย่างนี้เลยมาชอบมาเพ่งผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่มันก็ผัสสะอยู่มันก็อ่านจิตได้ว่ามันลดจริงมีจริงนี่คุณก็เกิดญาณทัศนะซ้อนไปเรื่อยๆชั้นหนึ่งก็ถ้าก็ลดได้พอสมควรแม้มันนั่งวิตกวิจารอยู่เยอะมันต้องคิดต้องเคร่งคุมอะไรกันอยู่มันยกเรื่องผัสสะเมื่อไรก็ยังก็ต้องต่อสู้ก็ชั้นหนึ่งเท่านั้นจนกระทั่งคุณทำได้โอ้โหสบายโอ้เราได้ดีแล้วแม่ผัสสะตัวนี้ก็ไม่เกิดอารมณ์เกิดอาการแล้วผู้ชายคนนี้แต่ก่อนนี้เราปฏิพัทธ์สูงกว่านี้เดี๋ยวนี้ปฏิพัทธ์น้อยลงน้อยลงชั้นสองเกิดญาณวิปัสสนาญาณเกิดญาณที่แท้ซ้อนอยู่ในนี้แหละชั้นสามไม่ใช่ว่ามันนั่งได้ตอนนี้เมื่อใดก็ได้วันหนึ่งสองวันเดือนหนึ่งสองเดือนปีหนึ่งสองปีมันก็ค่อยเป็นมาญาณก็สอดแทรกสะซ้อนเห็นไปจริงปัสนาญาณเกิดญาณที่แท้ซ้อนอยู่ในนี้แหละฌานสามไม่ใช่ว่ามันนั่งได้ตอนนี้เมื่อใดก็ได้วันหนึ่งสองวันเดือนหนึ่งสองเดือนปีหนึ่งสองปีมันก็ค่อยเป็นมาญาณก็สอดแทรกสะซ้อนเห็นไปจริงเห็นความจริงตามความเป็นจริงจิตเป็นฌานจริงๆจิตเป็นฌานคือการลดละนิวรณ์5จำใส่กระบาลไว้ฌานคือการลดนิวรณ์5ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาเท่านี้อย่าไปตื่นๆแค่นั้นเพราะอาการของนิวรณ์เป็นอย่างไรรู้จักนิวรณ์จับได้วันนี้กามวิตกนี่พยาบาทวิตกมันลดได้เห็นการลดได้ในการปฏิบัติมีผัสสะเป็นปัจจัยเจาะไปถึงเวทนานี่ไรชวนย้อนทวนเสร็จแล้วก็ลดละวิปัสสนาญาณของคุณก็เกิดตลอดเวลาเอาละอาตมาไม่เจตนาที่จะอธิบายในภาษานี่ไล่ไปเป็นคำๆทั้งหมดเพราะมันมีเวลาแล้วเจตนาจะอธิบายเป็นภาษาบางเรื่องเท่านั้นเองโดยเฉพาะอิทธิวิธีต่อเลยอันจากฌานแล้วก็มาวิปัสสนาวิปัสสนาแล้วก็มันมโนมยิทธิ3อันนี้จะเกิดทันทีจะว่ามี3หมวดฌานวิปัสสนามโนมยิทธิหมวดที่2ก็มีอิทธิวิธีโสทิพย์เจโตปริยญาณหมวดที่3ก็มีบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณนะหมวดที่1เนี่ยฌานพูดแล้ววิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะพูดแล้วเมื่อกี้นี้ก็กล่าวมันจะซ้อนแสงเสร็จแล้วมโนมยิทธิก็คือเจโตพริษทางใจมณสิกานนั่นเองมโนมณะมโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจมีความสามารถทางใจมีฤทธิ์มีเดชมีกำลังมีความเป็นใหญ่ทางใจสามารถทำให้ใจเกิดเป็นอริยะทำให้ฆ่ากิเลสตายมีฤทธิ์มีแรงมีความสามารถทางใจฤทธิ์อันนี้เป็นฤทธิ์โดยตรงของพุทธวิชาฤทธิ์พุทธวิชาคุณฟังไปนี่เป็นคำสอนอนุสาสนีแล้วคุณไปทำตามให้มันได้ให้จิตมันลดกิเลสให้ได้จิตมันฆ่ากิเลสได้จิตก็เป็นมโนมยิทธิเป็นฤทธิ์วิเศษมโนมยิทธิเป็นฤทธิ์วิเศษฆ่ากิเลสได้ก็คือฌานนี่แหละมันสัมพันธ์กันหมดฌานนี่แหละลดละได้นี่แหละคุณเก่งๆอย่างนี้มีฤทธิ์ทางใจรู้จิตรู้จิตรู้ใจรู้จริงๆแล้วก็ทำให้ใจลดได้วิปัสสนาญาณญาณทัศนะก็มารู้กันยังไงเนี่ยรวมแล้วกระบวนการก็มีกระบวนการนี้ลึกละเอียดขึ้นไปก็เป็นหลากหลายวิธีเรียกว่าอิทธิวิทยานนอกจากรู้วิธีหลายวิธีแล้วอิทธิวิทยานหรืออิทธิวิธีมีฤทธิ์ทำให้เกิดมีวิธีทำให้เกิดฤทธิ์ฤทธิ์อะไรฤทธิ์มโนมยิทธิมโนมยะบวกอิทธิ มยะอันเป็นเรามโนก็คือจิตมโนมยะมโนมยิทธิจิตเรานี่แหละมีฤทธิ์ทางจิตอิทธิวิธีมีวิธีทำให้เกิดฤทธิ์อะไรฤทธิ์ทำให้เกิดกิเลสลดทำให้ฆ่ากิเลสได้ทำให้จิตเป็นอริยะสูงขึ้นหรือเกิดวิชาต่างๆขึ้นสมบูรณ์นั่นเป็นความหมายเอาทีนี้มาถึงฤทธิ์มาถึงหมวดที่สองอิทธิวิธีโสตทิพย์เจโตปริยญาณอิทธิวิธีก็มีวิธีหลากหลายอาตมาเจตนาจะอธิบายโอ้นี่ห้าตีห้าครึ่งละมันพูดไปก็เยินเย้ออยู่เรื่อยนะอาตมาเนี่ยมันมีเรื่องเยอะเหลือเกินพูดจุ่มยามอ่ะไม่รู้จะทำไงแก้ไขตัวเองยังไม่ได้ยังไม่เก่งอิทธิวิธีนะภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสนี่พิจารณาคล้ายๆกับว่าในตอนนั้นไปนั่งหลับตาแล้วก็เลยตรวจจิตแล้วมันจิตผ่องแผ้วจิตไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสนี่ลักษณะของฌานทั้งนั้นน่ะนี่เป็นภาษาที่แปลสั้นๆไว้ในพระไตรปิฎกมีพระบาลีว่าจิตไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี่เป็นองค์ฌานฌานจะมีองค์ธรรม4อย่างเนี่ยอ่อนฟังแล้วก็อ่อนใจเหมือนกันจิตอ่อนๆเนี่ยควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวหมายความว่าจิตมีคุณลักษณะ4ถ้าสมมุติว่าจิตนี้ได้พยายามปราบหรือละกิเลสนิวรณ์เนี่ยเป็นฌานเนี่ยเมื่อจิตนั้นเป็นฌานก็จะมีคุณลักษณะว่าจิตมันมุทุภูเตอ่อนควรแก่การงานกรรมนิเยตั้งมั่นทีเตไม่หวั่นไหวอเนนชัปปเตนะมุทุภูตะมุทุนั่นแหละตัวอ่อนเนี่ยนะเขาก็แปลว่าอ่อนแปลบางคนก็แปลสมเด็จพระเทพแปลว่านิ่มฟังแล้วมันก็ไม่ออกไปไหนมันเป็นรูปธรรมที่พูดแล้วมันไม่รู้เรื่องอาตมาก็โอ้ยจะทำยังไงอาตมาก็หาภาษาไทยที่เหมาะก็ยังไม่ได้เหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังยากจิตอ่อนคือจิตของมันหัวอ่อนจิตของมันง่ายมันมีทั้งบทปัญญามันมีทั้งเจโตเจโตก็เป็นจิตทนเป็นจิตเชิงจิตหัวอ่อนเออดับง่ายปรับง่ายมีกิเลสรู้ตัวว่ามีกิเลสรู้เร็วรู้ไวจิตแววไวด้วยมียานปัญญาไวด้วยมีปัจวิปัสนาญาณไวรู้วิรมิติรณปริญญาเร็วปหานก็ง่ายติรณปริญญาปหานปัญญาปหานปริญญาก็ง่ายฆ่าก็ได้เร็วขึ้นมันหัวอ่อนรู้ก็เร็วด้วยนี่คือมุทุภูตธาตุมุทุภูเตนะเนี่ยเป็นฌานเพราะงั้นมันไม่ใช่ว่าเรื่องจิตอ่อนแล้วฟังแล้วก็โอ้โหอ่อนใจจังเลยมันไม่ใช่นะเหมาะควรแก่การงานนี่ยืนยันเลยว่าฌานนี่มีการงานเขาไปแปลได้ว่าการงานทางจิตเขาบอกการงานทางจิตมันไปเหมาะควรกับการงานอะไรมันก็เหมาะควรกับการงานทั้งหลายแหละกรรมมนิยะกรรมทั้งหลายแหละเหมาะควรกับกรรมทุกกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันทำได้บันดีเพราะจิตมันรู้เร็วสัมผัสมันรู้ผัสสะเวทนามันรู้เวทนามันสามารถที่จะกำราบได้มันไม่มีอะไรไปต้านไปในทางอกุศลเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่กุศลเหมาะควรกับการงานการงานใดๆก็เป็นกุศลเหมาะควรกับการงานเพราะมันตั้งมั่นเพราะมันทีเตเพราะมันแข็งแรงเพราะมันไม่ใช่คนอ่อนแอไม่ใช่คนหลีกคนลี่ไม่ใช่คนหนีเป็นคนสู้เป็นคนประจันเป็นคนหมอลุยปะทะอะไรก็ได้แต่ต้องจริงนะยังไม่ได้อย่าเพิ่งไปทะเลาะหามๆเดี๋ยวบู้หู้กลับมาไม่รู้นะย่นกลับมาไม่รู้นะต้องประมาณตนแล้วมันก็แข็งแรงตามฐานะแข็งแรงประจันทีเตไม่หวั่นไหวประจนประจันแม่ไม่หวั่นไหวกล้าหาญ ถีเตอเนชปเตเนี่ยเชิงของคนมีฌานมันมีคุณสมบัติ4อย่างนี้ฮะมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนชปเตอัตมาหยิบมาพูดจนพวกเรานี่เตได้หมดทุกเตแต่รู้จักสภาวะของเอติเต3เต4เตนี่มั้ยล่ะโอ้ยขี้คุยซะแล้วไม่มีอะเออใช่มุทุภูเตนี่ถามว่าจิตมันเหมือนนักมวยขึ้นไปจ้องบนเวทีมั้ยใช่มันไม่ได้หนีนะมันจ้องเลยมาสิไวด้วยนะไวด้วยแล้วก็ลุยด้วยนะแข็งแรงด้วยนะถูกหมัดน็อกหมัดทุกยังไม่ล้มเลยนะมุทุภูเตนี่แข็งแรงด้วยนะถีเตเลยนะหมายความว่าจิตเจโตนี่ก็ดัดง่ายปรับง่ายจะทํายังไงก็ง่ายเสร็จแล้วมีถีเตด้วยเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่งานชกเลยงานลุยยังไงก็ได้เหมาะคนแก่การงานไม่วันไว้เลยแข็งแรงเพราะลักษณะฌานเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะธรรมดานะมันลักษณะวิเศษให้มันพร้อมแต่แล้วมันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่หลบหนีไม่ใช่เงียบงุดหลบมุมโอ้หนีเลยไอ้อย่างนั้นละช้าอยากให้พระพุทธเจ้าต้องมาอุทานว่าฉิบหายใหญ่แล้วทำไมรีบตายนักโว้ยฤาษีอดาบทอุทกดาบทอลานดาบททำไมตายไวจะโอ้โหตายแล้วเราจะทำยังไงเมื่อไรจะช่วยได้มันนานตายไปแล้วเราไปจมอยู่ในนั้นน่ะถ้าคุณเองคุณไม่รู้ทำไงนะไอ้ญาณปัญญาคนนี่เนาะอาตมาทราบซึ่งอย่างคนที่ติดสงบเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่เป็นนั่งสะกดจิตฌานเนี่ยคุณเอ้ยถ้าคุณได้ยิ่งอรูปฌานแล้วนะอากาสาเท่านั้นแหละคุณไม่ต้องไปอกินจัญญายตนะหรอกแค่อากาสานัญญาจตนะนั่นแหละพอได้มันไม่อยากไปไหนมันไม่อยากออกเลยมันไม่อยากพ้นออกมาแต่มันต้องพ้นคนเราไม่มีอำนาจมีอำนาจขนาดหนึ่งถ้าเก่งยิ่งจะได้อยู่นานได้อยู่ไปอีก7วัน8วัน10วัน100วันล้านชาติมันก็จะอยู่มันติดมันชอบมันยึดเมื่อกับคนคุณรื่นเริงบันเทิงไงคุณนั่งฟังธรรมบันเทิงโอ้โหคุณอยากจะนั่งฟังนี่ลืมเลยเรื่องงานเรื่องอะไรไม่เอาแล้วใครมาสำคัญไม่สำคัญแล้วไม่เอาแล้วทุกอย่างไม่สำคัญมันเพลินมันอร่อยมันติดนั่นแหละคนที่ไปติดสงบอย่างนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเจ้าบอกคุณเอ้ยมันเบามันว่างมันง่ายมันไม่มีอะไรเลยมันไม่เดือดมันไม่ร้อนมันเย็นมันโอ้โหคนเหล่านี้เนี่ยติดเข้าไปแล้วเมื่อเวลาเป็นภพเป็นชาติอย่างนี้แล้วคุณเป็นด้วยนะคุณตายไปด้วยจิตสงบตรงนี้แล้วก็บอกว่าจะต้องไปตายในจิตสงบไปติดในฌานพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ติดทั้งรูปฌานไม่ติดทั้งรูปฌานท่านตรวจรูปฌานอรูปฌานแล้วมาตายตรงกลางปรินิพพานใครจำได้ไหมเคยอ่านไหมตรวจรูปฌานและรูปฌานรูปฌานเป็นตัวการงานอรูปฌานเป็นตัวพักรูปฌานเป็นตัวการงานคนเราทำงานด้วยรูปฌานมันอาจจะมีปิตกปิจารมันอาจจะมีปิติมันอาจจะมีสุขมันอาจจะมีแล้วก็ทำให้ได้อุเบกขาเพราะฌานสี่เป็นตัวกลไกทำงานอยู่ตลอดเวลาตัววิตกวิจารเมื่อมาเป็นอย่างเก่งแล้วมันคือวิสังขารสังขารอย่างวิเศษวิตกวิจารมันไม่ได้ตกใจมันวิจัยมันมีวิจัยเป็นคนที่มีวิจัยทำมาวิจัยสัมโพชฌงค์เก่งทำงานเพื่อประโยชน์ตัวรูปฌานเป็นตัวงานตัวอรูปฌานเป็นตัวพักพระพุทธเจ้าตรวจดูแล้วก็ท่านมาปรินิพพานตรงกลางท่านไม่ได้ปรินิพพานด้วยฌานส่วนอรูปฌานใครไปตายด้วยอรูปฌานถึงบอกว่าฤาษีดาบทอาลานดาบทต้องตายด้วยฌานที่แกได้แน่นอนใช่ไหมตายด้วยอกินจัญญาเจตนากับอเนวสัญญานาสัญญาเจตนะแล้วมันจะไม่ชิบหายใหญ่ได้ยังไงขนาดธรรมดาแค่อากาสาบอกแล้วมันก็ยังมันยังอร่อยขนาดนั้นแล้วไปถึงโน่นแล้วไปถึงไหนล่ะโอ้ยจะประคุณเอ้ยดึกดำบรรเมื่อไรมันจะออกมาจากภพนั้นมันอะไรมันจะมาออกจากภพนั้นตายแล้วไม่มีขันจมอยู่กับจิตในจิตคุณฝันโดยไม่มีการรู้อะไรแล้วเมื่อคุณนอนฝันแล้วคุณก็อยู่กับจิตตรงนั้นแล้วถอดออกหมดเลยทุกอย่างไม่มีมีแต่จิตของคุณคุณจมอยู่ตรงนี้ไม่มีใครปลุกหรอกแต่คุณติดมันด้วยคุณไม่ยอม มันเหลือเกินอะไรก็ไม่เอาแล้วนี่เหมือนขนาดนี้เนี่ยจะไม่ไปบิณฑบาตแล้วนี่ใน5ตี 5:44 แล้วใช่บอกว่ารูปอรูปฌาน4ของพุทธมันไม่ใช่อย่างที่ว่าพักพักของพุทธก็พักรู้ความสะอาดอากาสาคือความสะอาดไม่มีนิวรณ์นะวิญญาณก็คือตัวธาตุรู้ที่วิเศษนะอากินจัญญาก็จะพูดในดวงความหมายไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีเศษธุลีของกิเลสทั้งหมดเลยไม่มีทั้งอโศกวิริชะเขมมังเนวสัญญาไม่ใช่รู้บ้างไม่รู้บ้างต้องเป็นตัวรู้ที่สมบูรณ์แบบสัญญากำหนดหมายที่เต็มพร้อมอธิบายความหมายเท่านั้นแต่ความจริงแล้วถ้าจะพูดอีกในหนึ่งอันนี้เป็นตัวเบาคุณคล่องแล้วคุณเบาคุณสมบูรณ์แล้วคุณเบาคุณจะบอกว่าเอาอรูปฌานมาใช้ก็คือความหมายเท่านั้นแต่ที่จริงก็คือฐานงานจริงๆนี่คือการทำงานคือตัวรูปฌานและจะต้องมีอาศัยอุเบกขามีเมตตาเอาละมันก็จะละเอียดมันก็จะมันอธิบายในยะที่คุณคิดเนี่ยมันยากจังเลยธรรมะพระพุทธเจ้าที่คัมภีราจริงๆคัมภีราจริงๆนี่เชิงนี้อาตมาก็เข้าใจนี่ก็ยึดอยู่ในมุมนึงละเนี่ยอาตมาทำให้อาตมาจะต้องมานั่งอธิบายแจกแจงอยู่แล้วเนี่ยคือแต่ละคนนี่มีคนละโรคอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงคือโรคมันเข้าใจไปมุมนี้เออแม่เราจะทำไงให้เขาเข้าใจเขาไปพลิกตรงนี้คนนี้ก็มุมนึงคนนี้มุมนึงมันก็คนละมุมมันก็ต้องปรับมันให้มันถูกสมบูรณ์เอาละตกลงวันนี้ก็เลยได้แค่ฌานเริ่มต้นเข้ามาที่ยังไม่ทันไปถึงอิทธิวิธีที่จะไปเจตนาจะอธิบายให้สำคัญหน่อยว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้จะดำน้ำเหมือนกับเดินไปบนดินดำลงไปดินในดินเหมือนกับดำลงไปในน้ำก็ได้อะไรพวกนี้อธิบายเป็นปรมัตถ์อธิบายเป็นอภิธรรมไม่ใช่ไปอธิบายว่าดำดินก็เป็นหมายเอาหัวมุดดินไปเลยเดินบนน้ำก็แหมมีน้ำเจิงๆก็เดินก็ไปบนน้ำเหมือนน้ำไม่ตกไม่จมอะไรเลยทะลุกำแพงก็ได้กับหัวยันกำแพงก็โหลุยออกไปโน่นทะลุไปฝั่งโน่นเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทำให้ดูสักทีเลยนะมันไม่ใช่จริงๆโดยพระบาลีก็ตามเอโกปิหุตวาพระหุทาโหติหนึ่งเดียวไม่ได้บอกว่าคนเดียวเอโกปิหุตวาพระหุทาโหติหนึ่งเดียวเป็นหลายพระหุทามากมายก็ได้โหติให้เกิดมากมายก็ได้มันก็คือสภาพสัจจะจิตที่เป็นตัวที่คุณมีจุดเดียวไหมจุดนี้เราอบายมุขเนี่ยแต่ก่อนเราติดเหล้าติดไพ่เรื่องเดียวเนี่ยเสร็จแล้วเป็นตัวอย่างว่าโอ้โหเราทำวิมุตติจากเรื่องนี้ได้เป็นตัวอย่างเดียวแล้วก็เอาตัวอย่างเดียวนี่มาทำเป็นในตัวอย่างในเรื่องอื่นได้อีกนอกจากติดไพ่ติดบุหรี่ติดเหล้าแล้วก็เอามาเลิกน้ำตกแปะซะมาเลิกทอดมันมาเลิกขนมมันเลิกของหอมของสวยมันเลิกเพชรนิมจินดามันเลิกอะไรต่ออะไรต่อไปอีกหลายตัวอย่างเดียวเป็นหลายตัวอย่างก็ได้ละครั้งเม่งละเนี่ยมันคือมันยังไงนะอาตมาเป็นคนดูถูกพวกคุณหรือเปล่าว่าเหมือนคุณนี่พูดนั่นมันละเอียดไปกลัวคุณจะไม่เข้าใจก็เลยอธิบายละเอียดมันก็เลยยาวมันก็เลยยืดมันก็เลยนานดูถูกพวกคุณมากไปไหมแต่ถ้าจะอธิบายลุกเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆนะมันก็ได้นะก็จบมันก็จบแต่ทีนี้อาตมาว่าก็พูดกันหลายทีแล้วนะที่จริงก็พูดเรื่องนี้ก็ไม่ใช่มันมาทีเดียวพูดมาหลายทีแล้วพูดแล้วก็เหมือนฟังใหม่พูดแล้วก็นั่งสว่างมั่งเด้อมั่งสว่างมั่งเด้อมั่งอยู่ทุกทีก็เอาก็ได้เท่าที่เวลามียังไงยังไงก็พรุ่งนี้ก็คงทบทวนอาจจะไม่ย้อนไปทวนทั้งหมดนี่แหละนะอาตมาว่าจะเอาพรุ่งนี้เป็นเวลาจะทบทวนแต่ละข้อนี่เพื่อที่จะสรุปคงไม่ได้สรุปอันนี้ทีเดียวก็ไม่เป็นไรเอาวิชานี่มาต่อกันอีกพรุ่งนี้เช้าวันนี้มันไม่มีเวลาแล้วก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะอ้าวพอ